ีนี้ผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของน้องนุ่นนะน้องนุ่นบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งเจอด้วยตัวเองด้วยครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่วัดนึงกันละกันไปนู่นเลยฮะจังหวัดยะลาเมื่อ 6-7 ปีที่ผ่านมาที่บอกว่ารักมากกว่าสวัสดีครับน้องนุ่น ค่ะสวัสดีค่ะ นุ่นฮะตอนนี้นุ่นโทรจากที่ไหนครับ โทรจากภูเก็ตค่ะพี่ปอ มแต่เรื่องที่เราจะคุยกันไปกันที่จังหวัดยะลานะ ค ่ ะ ฮะเมื่อ 6-7 ปีที่ผ่านมาแล้วตอนนั้นตัวนุ่นไปอยู่ที่จังหวัดยะลาเพราะอะไรครับ คือขอพูดก่อนเลยนะคะว่าตัวนุ่นถิ่นกำเนิดอยู่ที่ยะลาค่ะแต่ว่าด้วยความที่ครอบครัวย้ายถิ่นฐานนะคะก็เลยมาอยู่ที่ภูเก็ต อ๋อนี่แสดงว่ามากันหมดเลยอะครับ ใช่ค่ะใช่แต่ว่าคือยังมีพวกตาทวดอะไรแบบนี้ค่ะอยู่ที่ยะลาแต่ส่วนใหญ่ก็จะเสียกันไปแล้วค่ะ อ่าฮะอ่าแสดงว่ามีนุ่นมาอยู่ที่นี่ภูเก็ตเนาะแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่พี่น้อง ใช่ค่ะพี่มาอยู่ย้ายมาอยู่ที่นี่เลย อ่าโอเคถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ 6-7 ปีที่ผ่านมานะประสบการณ์ที่บอกว่ารักมากกว่าที่เกิดขึ้นที่วัดหนึ่งเหตุการณ์ที่น้องย้อนกลับไปตอนนี้ยังเด็กอยู่เลยนะนะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นยังไงอะครับนุ่น ค่ะก่อนอื่นนะคะขอเกริ่นเลยว่าบ้านนุ่นเป็นคนจีนค่ะ อยู่ในนอกตัวเมืองยะลานิดนึงด้วยความที่เราถูกสอนมาที่ว่าเราเป็นคนจีน อ ะคือคุณต้องไหว้บรรพบุรุษ อะไรแบบเนี้ย ครับ เราต้องแบบทำตามวิธีการเชียงมิงเพื่อแบบไปไหว้นุ่นไหว้นี้ไหว้นั่นอะไรแบบนี้ทุกครั้งที่นุ่นลงไปยะลานะคะบ้านนุ่นจะเป็นบ้านเก่าๆอะพี ่ แล้วคนในครอบครัวก็จะแบบมีจำนวนมากเวลารวมญาติเขาจะแบบสังสรรค์อะไรแบบนี้ค่ะพี่เพื่อแบบพบปะครอบครัวแล้วก็ส่วนตัวค่ะเวลานุ่นอาบน้ำที่บ้านหลังนั้น ครับ มันจะเป็นห้องชื้นๆอ่ะพี่มันไม่มีใครอาศัยอยู่ค่ะพี่เพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนจะแบบไปตัดยางค่ะไม่ค่อยมีใครอยู่บ้านใช่แล้วก็มันจะเป็นห้องน้ำเดียวอะค่ะ ครับ เวลาอาบน้ำนุ่นก็จะแบบเอ้ยเหมือนใครมองด้วยความที่แบบญาติผู้ใหญ่เราเสียหมดแล้วเนาะพี่หมี ครับ คือแบบมองเราตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้เอะใจอะไรแบบนี้ค่ะแล้วพอนี้หมดเชียงมิ้งแล้วโอเคเราก็กลับภูเก็ตกัน ครับ ค่ะแล้วช่วงนั้นเป็นย้ายเป็นช่วงที่ย้ายนุ่นนะคะเป็นโรคมะเร็งอะค่ะเขาก็เลยแบบกลับมาอยู่ภูเก็ตดีกว่า ครับ พอกลับมาภูเก็ตค่ะอยู่ได้ไม่กี่วันค่ะเขาก็แบบเสีย ครับ พอก่อนจะเสียค่ะเขาพูดสั่งไว้อย่างนึงว่าขอให้แบบตานุ่นอ่ะมาดูใจครั้งเขาครั้งสุดท้ายได้ไหมเพราะว่าตานุ่น อ ่ะเขาค่อนข้างจะแบบเจ้าชู้อ่ะพี ่ พอเสร็จทีนี้ตานุ่นลงมาถึงภูเก็ตปุ๊บเขาก็เสียขามือแม่นู่นเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่แบบเขาไม่ไหวแล้วอ่ะพี่แบบคนเป็นมะเร็งใช่ไหม ครับ ค่ะพอเสร็จทีนี้เมื่อเขาเสียแล้ว มัน มีป้านุ่นคนนึงค่ะ ครับ อารมณ์แบบเป็นร่างทรงคล้ายๆแบบปู่ฤาษีอะไรแบบนี้พี่เขาบอกว่าถึงเวลาที่ต้องไปแล้วยังไงก็ต้องไปหลังยังไงก็ไม่อยู ่ ค่ะแล้วก็เรียกเขาแบบปอเต็กตึ๋งมาแบบช่วยขนศพไปที่ยะลาค่ะ ครับ พอคนขนศพไปที่ยะลาเสร็จก็ไปตั้งเพื่อรอแบบประกอบพิธีอะค่ะแล้วพอเสร็จทีนี ้ครับ คือแรกมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมพี ่ แล้วหลานนุ่นอะเพิ่งสามขวบเลย ครับ เขาก็แบบอยู่ดีก็ตื่นมาตอนกลางดึกตอนตีสามแล้วก็มาวิ่งรอบบ้านเลยพี่บอกว่าไม่เอาไงตุ๊กป๋อคือไงตุ๊กป๋อนี่คือเป็นทวดค่ะแต่จริงเขาเรียกไงตุ๊กป๋อไงพี ่ บอกว่าไม่เอาทวดหนูไม่เอาทวดแต่พูดมาแต่พินว่าหนูไม่เอาทวดไม่เอาทวดวิ่งแบบหน้าตาตื่นจนแบบทุกคนในบ้านตื่นตระหนกก็เลยแบบโอ้งั้นย้ายออกจากบ้านหลังนี้กว่า ครับ แล้วก็ต่างคนก็ต่างย้ายไปนอนโรงแรมค่ะพี ่ พอไปนอนโรงแรมถึงวันที่แบบเหมือนกับลองดูว่าแบบย้ายนุ่นจะเข้าบ้านหรือเปล่าเขาก็ลองโรยแป้งเข ้ าบ้าน ครับ พอเสร็จโรยแป้งทั่วบ้านใช่ไหมพี่ก็ไม่มีใครอยู่ก็ออกไปนอนตามโรงแรมกัน คร ับ ค่ะแล้วพอสีนี้มาวันต่อมารอยเท้าทั่วบ้านเลยพี่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะ มีรอยเท้าเกิดขึ้นจริงๆเหรอฮะ ใช่ค่ะ เหรอ คือแล้วบ้านนั้นไม่มีใครอยู่คือล็อกประตูปิดหนาแน่นปิดทุกอย่างไม่มีใครอยู่เพราะว่าทุกคนต่างไปอยู่ภูเก็ตแล้วค่ะ แล้วตันก็อยู่อีกบ้านนึงแล้วพอนี้ทุกคนก็แบบต่างสงสัยเออแกคงยังจะไม่ไปแหละแกคงยังอยู่ยังแบบหวงบ้าน ครับนุ่นหรือมองถามหน่อยคำว่ารอยเท้าเนี่ยลักษณะรอยเท้าเป็นอย่างไร รอยเท้าก็คือเป็นรอยเท้าคนจริงๆอ่ะพี่แบ บ เป็นรอยเท้าที่เดินย่ำย่ำย่ำย่ำคือเดินทั่วบ้านเลยนะพี่บ้านนุ่นจะมีสามชั้นค่ะพี่ เป็นรอยเท้าที่ไม่ได้ใส่รองเท้า ใช่ค่ะ เป็นรอยเท้าเปล่าแล้วรอยเท้าที่ว่าเนี่ยคือมีทั้งเท้าขวาเท้าซ้ายคือเหมือนสองเท้าเดินย่ำแบบนั้นเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเดินย่ำทั่วบ้านชั้นหนึ่งยันชั้นสามนะพี่คือที่ตกใจคือไม่มีใครอยู่บ้านนั้นแล้วคือเขาไปนอนโรงแรมไม่ก็บ้านตาของนุ่นนะคะ แล้วรอยเท้ามาได้ยังไงเออ นี่สิหนูก็เลยแบบเอใจหนูก็ไม่แกคงห่วงบ้านแกแหละ ครับ พักเหมือนกับวันสุดท้ายอะค่ะวันสุดท้ายที่คือแบบเหมือนจะต้องฝังแล้วอะไรแบบนี้ค่ะ ครับ แล้วเหมือนยังไงอ่ะพูดยากพูดแล้วแบบมันสะเทือนใจมันยังอยู่ในใจเราอยู ่ค่อยๆเล่าลูก แล้วก็มันเป็นตอนกลางวันนะคะพี ่ ตอนย้อนกลับไปตอนที่ว่าเรายังใส่เสื้อให้ท่านก่อนตายนะพี่แล้วก็ใส่เสื้อปกติ ครับ เป็นวันที่ถ่ายรวมญาติอะค่ะบ้านนุ่นเป็นคนจีนแบบเวลามีศพอะไรแบบเนี้ยเขาจะถ่ายรวมญาติกันเสื้อที่อยู่ในโรงอะพี ่ มันกลับมาลอยในภาพที่เรารวมญาติกัน เดี๋ยวนะอาจารย์เย็นนะภาพอะไรที่มารวมกับภาพรวมญาติ เป็นเสื้อค่ะเสื้อโดดๆเลยพี่ เป็นเสื้อของใคร เสื้อของยายนุ่นค่ะ เสื้อของยายคุณยายที่เสียไปคือเสื้อเป็นภาพอยู่ในวงคือหมายว่าวงในรูปภาพของการถ่ายรวมญาติใช่ไหม ใช่ค่ะใช่ ครับ คือนั่นแบบมันไม่ใช่อ่ะพี่คือเสื้อตัวนั้นนุ่นเป็นคนใส่เองกับมือซึ่งก่อนที่แกจะตายนุ่นก็นั่งอยู่ข้างๆจริงๆด้วยคือพี่มันงงอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันประติดประต่อกันได้หมดเลยอ่ะ ว่ามาติดในภาพได้ยังไง ใช่ค่ะพี ่ ที่เจ็บคือภาพนั้นญาติกันเองนี่แหละคือ ค เป็นคนถ่ายค่ะพี ่ ก็เลยแบบสงสัยกันว่าเอ้ยมาได้ยังไงรวมทุกอย่าง ครับ ที่แบบสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อ่ะค่ะ แล้วตอนทุกคนวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรฮะกับสิ่งที่เกิดขึ้น เขาก็แบบคงเขาทุกคนคิดว่าปอกแบบยายของนุ่นแบบยังอยู่อ่ะ ยังอยู่ยังไม่ไปไหน ใช ่ ค่ะแล้ว คร ับ พอเสร็จทีนี้ป้าของนุ่นนะคะเขาก็ไปถามแบ บ หมอดูหมอเดาอะไรแบบเนี้ยพี่เขาบอกว่าเนี่ยยายอ่ะยังอยู่นะซึ่งแกไม่ไปไหนเหมือนแกเป็นห่วงลูกแกเพราะว่ าม ันมีพี่ชายกับน้องชายที่ชอบทะเลาะกันอะไรแบบเนี้ยแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นค่ะพี ่ แต่แกแบบพูดมาตรงๆว่าแกยังห่วงแบบตานุ่นเพราะว่าตานุ่นเป็นคนที ่ เจ้าชู้อ่ะพี่คือไปเรื่อยอ่ะ ฮะ ใช่ค่ะ แล้วจากนั้นยังไงฮะคือกว่าที่ดวงวิญญาณของคุณทวดคุณยายจะไปสู่สุคตินี่ใช้เวลานานไหมหรือว่ายังมีคนพบคนเจออยู่เป็นระยะ แต่ว่าก็ประมาณปีแล้ว ครับ มันมีหมอคนนึงบอกว่ า เนี่ยยังอยู่นะเพราะว่าแกไปมองรูปภาพยายนุ่น อ ารมณ์แบบคนมองจ้องอ่ะพี ่ครับ ยังแบบยังอยู่กับลูกกับหลานค ือ ยังไม่ยอมไปไหนเพราะว่ าม ัน ห่วงมากค่ะใช่ แล้วถ้าอย่างนั้นจะต้องทำยังไงฮะในเมื่อถ้าท่านห่วงแบบนี้ไงท่านวิญญาณท่านเป็นสุขไหม ไม่ค่ะเหมือนกับเขารอแบบทุกสิ่งทุกอย่างแบบพร้อมกันอะไรแบบนี้แบบรอให้แบบดีญาติโอเคกันอะไรแบบน ี้แล้วก็ค่อยไปอันนี้คือเราสื่อกับร่างทรงถูกไหม ใช่ค่ะแบบเหมือนเขามาบอกมากล่าวว่าเนี่ยยังแบบฉันยังจะไม่ไปนะถ้าแบบพวกเธออย่างแบบ ทะเลาะบ่อแว้งอะไรกันอยู่เนี่ยค่ะคือเรื่องของเรื่องมันมีเรื่องสมบัติเข้ามาเกี่ยวด้วยพี ่อ้าวเหรอฮะแล้วไงแล้ว 6-7 ปีผ่านไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันโอเคขึ้นไหมล่ะเรื่องของทรัพย์สมบัติเรื่องของญาติพี่น้องเรื่องของคนที่เสียไปจากไปอ่าฮะมันโอเคขึ้นไหมครับ ถ้าพูดถึงคนในครอบครัวนะคะมันก็ยังไม่โอเคมันก็ยังแบบเสียใจอยู่ตลอดเน า ะพี่คนในครอบครัว ค่ะ แต่ถ้าเรื่องทรัพย์สมบัติตอนนี้ก็ยังเคลียร์กันไม่ลงตัวค่ะยังมีทะเลาะหัวแ ย้งก็อย่าทะเลาะกันค่อยคุยค่อยเคลียร์ก็แล้วกัน ใช่ค ่ ะ อ่าฮะนะครับนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะ ค่ะใช่ค ่ะได้เลยนุ่นนะเรื่องของรักมากกว่านั่นเองเนี่ยนะครับขอบคุณน้องนุ่นมากนะขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับครับผมด้วยพี่โชคอายุ50นะฮะเรื่องราวนะทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นที่คลองนี้แหละนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคลองที่อยู่ในกรุงเทพแต่ว่าเป็นคลองที่อยู่ที่จังหวัดราชบุรีแต่ว่าชื่อเดียวกันคุณผู้ฟังนะไม่รู้ว่าจะมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวจะมาติดตามเรื่องนี้กับเรื่องราวของพี่โชคซึ่งตอนนี้พี่โชคอยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับพี่โชค สวัสดีครับคุณป๋อง อ่ะฮะพี่โชคนี่อายุน้อยกว่าผมประมาณ3ปีผม53พี่โชค50นะฮะคราวนี้ไอ้พูดถึงคลองหลอดเนี่ยผมจะนึกไปถึงคลองหลอดที่อยู่กรุงเทพแต่นี่มันคนละคลองกัน มันคลองมันไม่ชื่อเป็นชื่อคลองหลอดมันเป็นคลองซอยอะครับ อ๋อไม่ได้ชื่อ คลองหลอด อ๋อไม่ได้ชื่อคลองหลอดด้วยแล้วมันมีชื่อคลองจำเพาะเจาะจงไหมฮะหรือว่าไม่มี ไม่มีครับมันเป็นคลองซอยสำหรับปล่อยน้ำคลองชลประทานใหญ่ปล่อยมาตามคลองเล็กๆอะไรเงี้ย เท่านั้นเองไม่ได้มี ไก่ อ ๋ อไม่ได้มีชื่อนะนะครับ ครา วนี้ประสบการณ์ที่มันย้อนกลับไปจนพี่โชคบอกว่าจำไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นมานานเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยนะฮะแต่ว่าตัวพี่โชคอยู่ในเหตุการณ์ด้วย กี่ปีแล้วแหละ กี่ปีครับพี ่ประมาณ30กว่าปี 30กว่าปีได้นะคราวนี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ที่ว่าที่พี่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยเหตุการณ์ที่ว่านี่คืออะไรครับ คือผมเป็นลิเกและวันนั้นอ่ะผมบอกสถานที่ได้ไหม ผมว่าได้นะ โอเคมันเป็นตลาดลูกแกชื่อว่าตลาดลูกแก ครับ มันเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดราชบุรีกับกาญจนบุรีครับแล้วตะเวนหาที่คือได้ตรงนั้นสมัยก่อนมันจะไม่มีเวทีแบบสำเร็จรูปเหมือนสมัยนี้ที่เจนะ ครับ สมัยนี้มันมีเวทีสำเร็จรูปสมัยก่อนต้องไปสร้างเอาเอง ครับ ต้องไปมุงเอาเองต้องไปหาสังกะสีต้องไปหาทางมะพร้าวมุงเอาเลยล้อมกันเอาเองแล้วไปได้ที่ตลาดลูกแกสมัยก่อนอ่ะมันมีแต่ป่าอ้อยมันมีหมู่บ้านเล็กๆมันเป็นตลาดลูกแกตลาดเล็กๆตลาดนึงแล้วบ้านก็คนก็อยู่ห่างๆๆกันไปอะไรเงี้ยแต่ผมก็อยู่ปลายตลาดทีนี้พอได้ที่เสร็จเราจะต้องสร้างเวทีเขาสร้างเวทีแบบมันอยู่กับพื้นไม่ได้เวทีลอยแล้วก็สร้างเวทีเสร็จเราจะต้องทำการแสดงลุงอีกวันเราต้องทำการแสดงวันนี้ต้องทำให้เสร็จพอเราทำเสร็จแล้วเราก็มีความรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รีบหยุด1วันเพื่อทำการแสดงแต่ถามว่ามันเหนื่อยถ้าถามว่าเหนื่อยหลายวันนะ ครับโชค ครับ ฮะแล้วไงครับ ตอนนี้ผมเล่าอยู่ในป่า ตัวพี่เล่าอยู่ในป่าป่าที่ไหนครับ ไม่ตอนนี้ผมอยู่จังหวัดนนท์แต่ว่าบ้านเช่ามันอยู่ในป่า ฮะ จะมีเสียงอะไรทำให้ผมตกใจ อ๋อฉันพี่โชคต้องมีสตินะเออนะ ครับเล่นคนลุกแล้ว อย่าเพิ่งไปสนใจสิ่งที่อยู่รอบๆเรานะผมยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่ว่าเอาเรื่องนี้ก่อนเออใจเย็นนะอย่าเพิ่งกลัวนะครับ แล้วผมก็ทำการแสดงวันผมก็ทำการแสดงก็ความเหนื่อยก็ยังมีอยู ่ พอทำการแสดงสักประมาณเกือบตีหนึ่งได้ห้องน้ำไม่ ม ีห้องส้วมไม่มีเพราะทำการแสดงเสร็จผมจะต้องอาบน้ำกันแล้วมีเพื่อนรุ่นพี่วัชระแล้วก็น้องอุที่เป็นนางเอกวัชระที่เขาเป็นหัวหน้าคณะครับเป็นพี่แล้วก็จะมีรถเครื่องเก่าๆอยู่คันหนึ่งของน้องชื่ออู๋แหละ ครับ ก็ขอไปด้วยผมก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์จากโรงเกมาที่คลองชลประทานซึ่งสมัยก่อนนะมันเป็นถนนแบบขุกขักมาก ครับ มันจะไม่เจริญเหมือนสมัยนี ้ ไปข้างทางมันก็จะไม่มี ครับ มันจะมืดๆเราก็จะเอาเทียนไปคนละเล่มเพื่อจะไปตั้งอาบพอไปถึงคลองชลประทานประมาณสัก จากโรงเรียนไปคลองชลประทานประมาณสักครึ่งกิโลกว่ากว่าเกือบกิโลอ่ะ ครับ ก็อาบน้ำกันก็ถอดเสื้อผ้าผู้ชายก็เหลืองเกงในคนละตัวรวมทั้งผมด้วยไปกันสามคนผู้หญิงกับคนนุ่งกระโจงอกคือน้องอุแต่เขาไม่กล้าลงอุนั่นไม่กล้าลงอุเพราะว่าเอากระป๋องอะจ้วงขึ้นมาพอจะจ้วงได้เพราะว่ามันเป็นคลองชลประทานแล้วมีปูนที่ว่าทราบออกเมื่อคลองชลประทานใหญ่แหละแต่ว่ามันมีปูนบวกปูนข้างๆอ่ะเป็นคลองชลประทานอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่ามันเป็นคลองเล็กผมกับพี่วัชระลงไปในคลอง ครับ ก็อาบน้ำถูสบู่สระหัวพี่วัชระเขาก็สระหัว ครับ ในระหว่างที่เขาสระหัวนะเขาก็ดำน้ำเพื่อจะไปล้างหัวแล้วเขาก็โผล่หน้าขึ้นมาโผล่หน้าขึ้นมาเหลือเขาก็เหลือแต่คอ ครับ แล้วมันมีลูกเหมือนเขาว่าเขาบอกว่ามันเป็นลูกมะพร้าวมาจู้อยู่ตรงหน้าเขา ลูกมะพร้าวที่ว่าเนี่ยลักษณะเหมือนลูกมะพร้าวเนี่ยมาอยู่ตรงหน้าเขาม าจู้ตรงหน้าเขาอยู่ประมาณไม่เกินสามคืบนิ้วอ่ะนิ้วนะประมาณสองสามคืบประมาณนี้แหละ ม ันอยู่ใกล้มาก ครับ แล้วเขาก็เพ่งมองเพ่งมองในความมืดเพราะว่ามันไม่มีไฟฟ้า ครับ เขาก็เพ่งมองเพ่งจนเห็นหูเขาก็มะพร้าวเลยมีหูแล้วมันก็ลอยเข้ามา ครับ มะพร้าวมีหูมีตามีจมูก เอ้ยไม่ใช่แล้ว ใช่เขาก็ตะโกนมาผีหลอกเพราะผีหลอกผมอยู่ในน้ำผมอยู่ในน้ำกับเขาสองคนผมกระโดดขึ้นมาแบบอัตโนมัติโดยที่ว่ามือผมไม่ได้แตะต้องปูนเลยนะเหมือนลอย เหมือนลอยเหมือนโดดดึงขึ้นมาเลย เหมือนดึงทั้งที่ว่าถามว่าความสูงมันอ่ะกระโดดขึ้นไม่ถึงหรอกมันต้องใช้ตะกายผมกระโดดลอยขึ้นมาแต่พี่วัชระน่ะนะเขาเป็นคนน่าสงสารมากเขาตะกายอ่ะตะกายมันเป็นปูนอ่ะตะกายจนเล็บเปิดอ่ะ อุ้ย เล็บเปิดเลือดออกเล็บเปิดสองมือเนี่ยเล็บเปิดหมดเลยนะเขาตะกายไม่ขึ้นอ่ะพวกผมต้องช่วยดึงแบบดึงหัวจิกหัวขึ้นมาอะไรเง ี้ ยแล้วก็วิ่งไปข้างหน้าแล้วทิ้งรถเครื่องวิ่งไปมันเป็นถนนใหญ ่ แต่ว่ามันเป็นถนนแบบคุกคักคุกคักอะไรประมาณนี้ ครับ แล้วผมเขาก็พูดมาเป็นภาษาคนอ่ะเขาก็อะไรมั่วแบบเละเทะกับพูดอะไรเราก็ไม่เข้าใจที่เราบอกพี่ตั้งสติคืออะไรคืออะไรเขาบอกว่าเขาเห็นว่าเป็นลูกมะพร้าว ครับ เขาก็เห็นแล้วว่าเป็นลูกมะพร้าวน่ะลอยมาอยู่ตรงหน้าเขาแต่เขาก็จ้องเขาก็เพ่งเขายังไม่ขึ้นมานะเขาอยู่แค่คอในตัวนะยังอยู่ในน้ำแต่หัวเขาพ้นน้ำขึ้นมาแล้วเขาก็จ้องบอกว่าลอยเข้ามาเรื่อยเห็นหูเขาเห็นหูก่อนเห็นหูสองหูแล้วก็เห็นตาเห็นจมูก ครับ แล้วเขาก็เลยตะโกนว่าผีหลอกเขาผีหลอกผมก็วิ่งกันผมวิ่งขึ้นมาอยู่ตรงถนนจะทำยังไงรถเครื่องก็ไม่ได้เอารถเครื่องอยู่ตรงนั้นไม่มีใครกล้าไปเอาผมก็ไม่กล้าไปเอา ครับ พี่วราก็ไม่กล้าไปเอาน้องอู๋ก็ไม่กล้าไปเอาในณเวลานั้น อ ่ะผมเหลือกางเกงในคนละตัวติด ค ือนุ่งเกงในคนละตัวแล้วน้องก็นุ่งกระจมอกทำยังไงไม่กล้าก็พยายามแบบตั้งสี่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ไปลากมอเตอร์ไซค์แล้วขี่กลับโรงลิเกพอรุ่งเช้าผมก็มาที่เดิมมาที่เดิมมาพร้อมกันสามคนนั่นแหละแล้วก็มาถามร้านมันเป็นร้านขายของอยู่ในละแวกนั้นใกล้ๆผมก็ถามว่าเมื่อคืนนะผมมาอาบน้ำแล้วผมแบบนี้แบบนี้ผมก็เล่าให้เขาฟังเขาบอกว่าเมื่อก่อนที่ผมจะมาเล่นน้ำประมาณสักสามสี่เดือนได ้ มีเด็กโดนสิบล้อเชี่ยวตกไปในคลองไม่ได้ตกไปในน้ำเลยนะตกไปฟาดกับขอบปูนก่อนแล้วคอหัก โอ้ย คอหักตกไปในน้ำ ครับ ตกไปในน้ำแล้วมันเป็นช่วงประตูน้ำอ่ะน้ำก็ดูดเข้าไปอยู่ในท่อเขาก็หากันอ่ะหาศพกันนั่นแหละครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยมาที่คลองนี้เลย แสดงว่าสิ่งที่เพื่อนพี่เจอเข้าใจว่าน่าจะเป็นวิญญาณเด็กคนนี้ที่เสียชีวิตไป ผมก็คิดว่า อย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้น ใช่ครับ นะฮะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วได้มีการย้อนกลับไปนะฮะแล้วคือว่าย้อนกลับไปตรงจุดเกิดเหตุอีกไหมฮะ ก็ไปตอนเช้านะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ไปกันอีกเลย อ๋อก็คือแค่ตอนเช้ากลับไปแต่หลังจากนั้นไม่ได้กลับไปแล้ว ใช่แล้วมือพี่วราเนี่ย ครับ เละหมดเลยอ่ะเละหลุด โอ เคนะเขาจะไปเล็บโผล่กันหน่อยนึงอะไรประมาณน ี้ครับครับ นะ ตะกายช่วงตะกายเล็บเปิดหมดเลยอ่ะสองมือ โอ้โห เลือดเต็มเลยอ่ะ ตกใจนะตมเข้าใจนะคนเวลาที่ตกใจมากๆเหมือนกับคนที่ไฟไหม้นะคงจะแบกตุ่มได้หรืออย่างตัวพี่โชคเนี้ย โดดเขาตะกายไม่ขึ้นอ่ะ แต่ตัวพี่โดดดึงขึ้นมาเลยนะแต่เพื่อนพี่ไม่ขึ้นเออ ใช่ตะกายไม่ขึ้นตะกายพยายามตะกายอ่ะเพื่อจะชี้ยอดตรงนั้นอ่ะแต่มันไม่ขึ้น เ ราต้องช่วยกันดึงแบบคือจับอะไรได้คือดึงก่อนจับผมดึงขึ้นมาอะไรเงี้ย อืมอ่ะฮะนี่คือการทั้งหมดนะ คร ับ อ่ะได้เลยครับพี่โชคครับขอบคุณมากกับเรื่องนี้นะคลองหลอดนะแต่ว่าไม่ได้ชื่อคลองหลอดนะคุณผู้ฟังนะเป็นคลองเล็กๆคลองนึงก็แล้วกันอยู่ที่จังหวัดราชบุรีประสบการณ์ที่ตัวพี่โชคอยู่ร่วมด้วยนั่นเองครับนะ ถ้ามีโอกาสผมจะก็มีอีกเรื่องนึง ได้เลยพี่โชค ไว้โอกาสหน้าละกัน ยินดีครับผมครั้งหน้าเจอกันนะครับ ที่ผมก็อยู่ร่วมแต่ผมไม่ได้โดน อ๋อเหรอแล้ววันนี้ออกไปปฏิบัติหน้าออกไปปฏิบัติหน้าที่ไหมครับ วันนี้ไม่ได้ไปครับวันนี้มาบ้านแฟนที่จังหวัดนนท ์โอเคได้เลยครับถ้ามีโอกาสก็นำประสบการณ์อื่นมาเล่าสู่กันฟังอีกนะ คร ับ ผม ขอบคุณมากครับพี่โชคครับครับผมสวัสดีครับครับผมเอาละฮะตอนนี้เรามากันที่สายของคุณต้อมสวัสดีครับต้อม สวัสดีครับพี่ป๋อง ต้อมฮะหนึ่งสมาชิกแก๊งชราแมนแฟนเดอะช็อคของเรานะฮะนึกว่าจะไม่ได้เจอกันซะแล้วสัปดาห์นี้พี่จัดรายการ2วันนะวันนี้กับพรุ่งนี้นะนะพรุ่งนี้มีกิจกรรมพิเศษด้วยกับทัวร์แท็กซี่ผีนะฮะวันไหนว่างจะชวนต้อมไปด้วยนะครับ จริงๆครับผมอยากไปนะพี่แต่ผมติดงาน ไงไม่เป็นไรมันคงไม่ได้เป็นทริปเดียวต้อมเดี๋ยวอาจจะมีทริปอื่นอีกฮะเดี๋ยวไงว่าจะมีการเรียนเชิญต้อมมาเป็นเกสต์นั่งมาในรถแท็กซี่ซะหน่อยนึง ครับยินดี คือ ตอนเนี้ยชื่อผมอ่ะเข้าไปในกลุ่มเพื่อนที่ออฟฟิศและพวกญาติพี่น้องหมดแล้วครับว่าต้อมชราแมน นี่เป็นไงต้อมชราแมนแฟนเดอะช็อคของเรานะครับต้อมมาว่าที่เรื่องนี้ครับนะไปเก็บเรื่องนี้มาจากรุ่นน้องเขาเล่าให้ฟัง ใช่ครับ อ่าฮะ ฟังมาครับ ที่อพาร์ตเมนต์หนึ่งนะอพาร์ตเมนต์หนึ่งที่ว่าอยู่ในกรุงเทพพี่ป๋องถามนิดนึงระบุไปหน่อยนึงว่ามันเป็นกรุงเทพอยู่ฝั่งกรุงเทพหรือว่าฝั่งธน คือผมบอกพิกัดได้ใช่ไหมเพราะมันกว้าง ผมว่าบอกกว้างๆได้นะว่าอยู่ในย่านไหนละแวกไหนอ่ะ อ๋อคือแถวบางพลัดครับ แถวบางพลัดก็ฝั่งธนป่ะ น่าจะครับ ผมไม่แน่ใจนะผมไม่คุ้นเส้นทางนะแต่ว่าอยู่แถวบางพลัดนะเป็นอพาร์ตเมนต์นะนะคราวนี้มันย้อนไปเมื่อ10ปีนะฮะที่ว่าฝากหน่อยที่รุ่นน้องเจอมาแล้วมาเล่าให้ต้อมฟังแล้วต้อมมาเล่าให้พี่และแฟนรายการฟังเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับต้อม คือรุ่นน้องผมคนนี ้ครับ ก็ชื่อโดครับคือโดเนี่ยก็เป็นโดยบุคคลต่างๆอ่ะโดเป็นคนพิจิตรนะครับแล้วคือเขาอ่ะก็มาทำงานกับหัวหน้าไซต์งานในกรุงเทพเป็นเรียกว่าเป็นไซต์งานก่อสร้างครับเขาก็มาทำงานในกรุงเทพช่วงที่เขามาทำงานในกรุงเทพอ่ะเขาก็จะพักที่กรุงเทพใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็พักเป็นตึกที่แบบไซต์งานเช่าเอาไว ้ครับ คือระหว่างที่เขาทำงานนะครับช่วงพักอ่ะพักกลางวันเขาก็จะไปนั่งกินข้าวกันที่ร้านอาหารตามสั ่ งที่ระหว่างที่เขานั่งกินนะครับพี่ป๋องก็กินอยู่ก็ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่น5คนอ่ะเดินเข้ามาเดินเข้าไปที่โต๊ะแล้วก็มาตีไหล่เขาคือมาตบหัวเขาครับเพราะเขาหันไปมองก็คือกลุ่มเพื่อนเขาก็เลยนั่งคุยกันว่าไอ้โด่งมาทำงานอยู่แถวนี้เหรอโด่งบอกใช่มาทำงานกับ ค นแก่ไซต์งานก่อสร้างเนี่ยพักอยู่ไอ้ตึกแถวเนี้ยซึ่งเพื่อนเขาบอกว่าโด่งไปทำงานกับพวกข้าดีกว่าข้าทำงานกับพี่อ่ะข้าทำงานกับพี่เอ็มก็เปิดร้านอาหารอย ู่ ตอนนี้พี่เอ็มเขาอยากได้คนนะแล้วเองมีฝีมือทางด้านตกแต่งเขาชอบพอดีเขาอยากจะตกแต่งร้านโดก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวไปบอกเท่าแก่ก่อนนะต้องรอให้เงินออกก่อนเพื่อจะมีเงินเป็นทุนไปคือโดก็ทำไปจนกระทั่งเหมือนตัดวิกกับพี่ป๋องตัดวิกก็บอกเท่าแก่ว่าขอออกจากงานแล้วก็โทรบอกให้เพื่อนมารับก็เลยรอเพื่อนอยู่ที่หน้าห้องเช่าที่เท่าแก่เขาเช่าไว ้ เพื่อนก็มารับ2คนนะครับก็ขี่มอไซค์มารับตอนขี่มอไซค์มาก็คือมา2คนแล้วก็เอาโดซ้อนไปก็พาไปที่ร้านอาหารของพี่เอ็ ม ก็เลยบอกพี่เอ็มเนี่ยผมไอ้โดเพื่อนผมฝากหน่อยนะคือเป็นเด็กต่างจังหวัดแต่แหละไม่เข้ามาทำงานกรุงเทพบ้านมันก็ไม่มีฐานะพ่อแม่ก็ไม่ค่อยสบายพี่เอ็มเขาก็เลยบอกว่าเอาเสียมาช่วยงานพี ่ เพราะว่าตอนเนี้ยเด็กที่ร้านพี่มันก็น้อย ครับ แล้วส่วนเพื่อน5คนนะครับคือเขาทำงานแต่ว่าเขา กลับไปนอนบ้านกันหมด พี่ต้อมผมแทรกนิดหนึ่งได้ไหม ครับ ตอนนี้ทำหมาใช่ผมขนลุกคือเดี๋ยวนะนี่คือหมาเลี้ยงหรือหมาไม่ได้เลี้ยงครับ ไม่ใช่ครับหมาตามถนนนะครับ แล้วอยู่ดีมันหอนทำไมกันอ่ะ ไม่รู้เลยพี่ป๋อง ดูเป็นเสียงหมาหอนที่แบบชวนระทึกมากเดี๋ยวนะปกติมันหอนแบบนี้ไหม ไม่ครับพี่ป๋องปกติมันไม่หอนนะครับ เดี๋ยวนะเวลาที่ต้อมโทรมาเล่ากับพี่อ่ะส่วนมากมันก็ไม่หอนนี่ใช่ไหม ใช่ครับ แต่ทำไมวันนี้มันหอนโทษนะคือละแวกนั้นมีคนเสียชีวิตมีอะไรป่ะฮะ ไม่รู้พี่ป๋องมันหอนอยู่แถวๆดงไม้อ่ะ เหรอดงไม้มันใกล้จากบ้านต้อมเยอะไหม คือตอนนี้ผมอยู่หน่วยงานที่เชียงใหม่ครับ อ๋อนี่เราอยู่เชียงใหม่เหรอ ครับ อ๋อเหรอ แล้วดงไม้เนี่ยมันห่างจากผมประมาณ10กว่าเมตรครับพี่ป๋อง อยู่ห่างจากเราว่า10กว่าก็ไม่ไกลดิ ครับผมนะตอนนี้ผมมาอยู่แคมป์งานนะครับคือผมมาดูลูกน้องพรุ่งนี้ผมจะกลับโรงแรม อ่าแสดงว่ามันเห่ามันหอนอยู่แต่ตอนนี้มันเงียบไปนะ ครับมันเงียบไปแล้ว อย่าบอกเดี๋ยวมันเห็นอุ้ยไม่อยากนึกโอเคกลับมาที่เรื่องเราต้อมต่อ ถึงตอนที่โดไม่มีที่อยู่ใช่ไหมครับก็พี่เอ็มก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวไปอยู่อพาร์ตเมนต์พี ่ครับ ฮะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขามีบ้านอยู่โดไม่มีที่อยู่เดี๋ยวมันจะลำบาก ครับ ก็พอเสร็จแล้วพี่เอ็มอ่ะเขาก็พาโดไปที่อพาร์ตเมนต์นะ คร ับไปถึงอพาร์ตเมนต์อ่ะเขาก็เดินขึ้นไปก็ตอนที่เดินเข้าไปก็มีเพื่อนพี่เอ็มมาเดินลงมาครับผมขอใช้ชื่อว่าพี่บีแล้วกันนะครับพี่บีเป็นผู้ชายเพื่อนพี่เอ็มเขาเดินมาก็เดินมาทักทายกับพี่เอ็มว่าเอ็มพาใครมาเนี่ยพี่เอ็มเขาเลยบอกว่าอ๋อน้องมาจากจังหวัดว่าจะมาให้ห้องนอนที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยละยังไงเอ็งก็ฝากน้องๆมันหน่อยนะน้องข้าต้องเป็นน้องเองเนี่ยบีเขาบอกว่าได้ไม่ต้องกลัวยังไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้าช่วยดูแลตอนที่เองไม่อยู่ก็คือพาโดเนี่ยขึ้นไปที่ห้องคือเอ็มเนี่ยเขาอยู่ชั้น3นะครับ ค ือห้องที่2ส่วนพี่บีเนี่ยเขาเดินเข้าไปอยู่ฝั่งเดียวกันแต่เป็นห้องที่5ครับคือแถวเดียวกันก็เลยพาโดเนี่ยเข้าไปที่ห้องเอ็มก็บอกว่าโดก็พักผ่อนไปแล้วกันครับเพราะว่าบางทีพี่ก็นอนร้านพี่ไม่ค่อยได้กลับห้องก็โดก็พักผ่อนไปเดี๋ยวพี่จะไปร้านคือแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันโรงงานตอนนั้นก็คือโดก็พักผ่อนนอนไปก็พี่บีเนี่ยเขาก็เดินมาบอกว่ามีอะไรก็ไปเคาะเรียกพี่นะเดี๋ยวพี่พาไปดูห้องนะครับก็เลยเดินไปดูห้องของพี่บีโดบอกว่าพี่บีทำไมห้องพี่บีอะกุญแจมันพังอะมันไขไม่ได้มันอันตรายนะบีก็เลยบอกว่าใช่ห้องพี่อ่ะมันโดนงัดไปบอกเจ๊แล้วก็ยังไม่มาทำให้เงี้ย ครับ คือมันเปิดเข้าได้แต่ว่าไม่มีอะไรหรอกพอโดกลับมานอนที่ห้องรุ่งพอรุ่งขึ้นโดก็ไปทำงานใช่ไหมครับ ครับ ทำงานที่ร้านเนี่ยก็เจมเนี่ยเขาจะมีแฟนคนหนึ่งก็ช่วยกันที่ร้านเจมก็บอกว่ายังไงก็ช่วยพี่นาเนี่ยแฟนพี่ดูแลร้านหน่อยเพราะว่าเขาเหนื่อยนะโดเนี่ยก็ทำไปได้ประมาณ2เดือนครับพี่ป๋อง ครับ พอถึง2เดือนน่ะทางบ้านโดก็โทรมาพ่อโทรมาบอกว่าแม่ไม่สบายหนักป่วยหนักนะครับแม่อยากเจอโด ครับ ตอนนั้นโดก็ขอพี่เอ็มกลับไปบ้านพี่เอ็มก็ให้เงินไปก้อนนึงนะครับคือให้เงินที่เอ็มที่โดฝากเอาไว้แล้วก็บอกว่ากลับไปนะแล้วก็เอาไปให้พ่อแม่แล้วก็พ่อแม่หายดีแล้วค่อยกลับมา ครับ โดก็เลยกลับไปที่บ้านนะครับกลับไปที่บ้านได้ประมาณเกือบ2เดือนกว่าๆครับก็ไปดูแลพ่อแม่แล้วก็เอาเงินไปให ้ครับ พอเสร็จ2เดือนน่ะโดเค้าขอบอกว่าพ่อเดี๋ยวผมลงเทพนะเพราะว่าผมเกรงใจพี่เอ็มเค้า ครับ รุ่งขึ้นน่ะโดต้องลงมากรุงเทพเพื่อร้านใช่มั้ยครับแต่ว่ามีสายระหว่างเล่นโทรศัพท์อ่ะก็มีสายพี่บีโทรเข้ามาพี่บีก็บอกว่าโดจะมาวันไหน ครับ เอ็มมันเป็นห่วงบอกให้พี่อ่ะคอยเช็คดูหน่อยเป็นยังไงมั่งเงี้ยโดบอกว่าครับพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมลงไป ครับ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปแล้วบีก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาพี่แล้วกันนะเพราะว่าเอ็มอาจจะไม่ว่างอาจจะไม่ว่างสักสี่ห้าวัน ครับ รุ่งขึ้นนะโดก็เดินทางกลับกรุงเทพพอมาถึงก็มาถึงที่อพาร์ตเมนต์นะ ครับ อพาร์ตเมนต์ก็เปิดก็อพาร์ตเมนต์โดบอกว่าจะต้องเข้าซอยไปอีกลึกใช่ไหมครับจะต้องต่อรถเข้าไประหว่างนั้นก็โดเปิดโทรศัพท์ดูเพราะว่าเขาบอกว่าโทรศัพท์เขาก็แบตหมด ครับ พอเปิดดูก็เหมือนกับ มีสายเข้ามาเยอะพี่ป๋องร่วม50มิสคอล ครับ ครับก็ปรากฏว่าเป็นเพื่อนๆทั้งนั้นเลยโทรมาครับแล้วก็มีพี่ต่อโทรเอ้ยพี่เอ็มมาโทรเข้ามาว่าโดถึงยังแล้วบอกถึงนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะเข้าไปในซอยพอโดจะกดหาเพื่อนก็ปรากฏว่าโทรศัพท์มันดับเพราะว่าแบตหมดแล้วก็เปิดใหม่ก็จะโทรไปถามเพื่อนว่ามีอะไรพอเพื่อนจะตอบว่าโดมึงอยู่ไหนก็บอดแบตหมดโดก็เลยบอกว่าติดต่อใครไม่ได ้ พอไปถึงหน้าอพาร์ตเมนต์พี่บีเขาก็ลงมารับนะครับพอมารับแล้วก็พาขึ้นไปที่ห้องพี่บีก็ไปนอนเล่นอยู่ห้องพี่บีพี่บีว่าเอ็มไม่อยู่เลยเอ็มมาก็นอนเล่นไปสักพักหนึ่งโดบอกว่าเขากำลังนอนอยู่ครับนอนที่เตียงส่วนพี่บีแต่เขานั่งอยู่กับพื้นปลายเตียงนะครับโดก็เผลอหลับไปพอโดตื่นมาโดเห็นพี่บีอ่ะนั่งก้มหน้านะครับนั่งก้มหน้าก็คือชะเง้อไปมองหน้าพี่บีแต่ว่าพี่บีเขานั่งคอตกมากแล้วก็เลยถามพี่บีเป็นไรเปล่าพี่บีบอกว่าไม่เป็นไรหรอกคือนอนไปสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงพี่เอ็มมาแล้วก็ตะโกนเรียกโดโดมาเหรอ ครับ โดกับพี่บีก็เลยเดินไปที่ห้องนะครับเดินไปที่ห้องก็พี่เอ็มเนี่ยเขากวีกวาดร้อนหล่นโดเดี๋ยวอยู่ห้องนะเดี๋ยวพี่ต้องไปธุระเดี๋ยวพี่ไม่ทันแล้วเนี่ยมันเย็นมากแล้วมันหกโมงกว่าแล้วเดี๋ยวพี่ไปไม่ทันพี่จะต้องรีบไปเพราะว่าเดี๋ยวพี่ไม่ทันยังไงก็ดูแลร้านด้วยนะพี่ฝากร้านฝากแฟนพี่ด้วยยังไงก็อย่าทิ้งร้านนะพี่มันก็ดูน้องไปก่อนช่วงที่กูไม่อยู่สี่ห้าวันเนี่ย ครับ พอพี่เอ็มไปอ่ะโดเขาก็เลยนอนเล่นอยู่ที่ห้องห้องพี่เอ็มใช่ไหมครับ ครับ นอนก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเสียบเพราะว่าเขาลืมชาร์จแบตเขาก็นอนไปได้สิบกว่านาทีพี่ป๋องเขาบอกว่าเพื่อนเขาโทรเข้ามาโทรเข้ามาพอเขารับสายเพื่อนก็มีสายซ้อนจากเพื่อนเข้ามาอีกคนหนึ่งนะครับเขาก็เลยบอกว่าจะกดรับแต่จังหวะนั้นพี่ต่ อ เขาเลยโทรหาพี่ต่อก่อนเขาบอกว่าถามพี่ต่อไปไหนพี่ต่อพอติดสายพี่เอ้ยไม่ใช่โทษครับติดสายพี่เอ็ ม พี่เอ็มก็บอกว่าโดตอนเนี้ยพี่ไม่ว่างนะพี่รับสายไม่ได้พี่กำลังฟังพระอยู่พระกำลังสวดเดี๋ยวพระสวดเสร็จแล้วพี่โทรกลับโดก็เลยรับสายเพื่อนนะครับเพื่อนก็บอกว่าไอ้โดมึงอยู่ไหนเนี่ยวันนี้กูโทรหามึงทั้งวันกันเลยเนี่ยพวกกูโทรจนมึงอีกแล้วเนี่ยมึงอยู่ไหนโดบอกว่าอยู่ห้องพี่ต่อเอ้ยห้องพี่เอ็มแล้วเนี่ยมาแล้วนอนอยู่เมื่อกี้พี่เอ็มก็เพิ่งจะออกไปเมื่อกี้ก็เพิ่งจะวางหูจากพี่เอ็ ม เพื่อนก็ระหว่างซ้อนสายกันเพื่อนบอกว่าเมื่อกี้มึงคุยกับใครนะโดบอกคุยกับพี่เอ็มไงพี่เอ็มบอกว่าตอนนี้อยู่วัดพี่เอ็มบอกว่าฟังพระสวดอยู่กูจะโทรบอกมึงพี่เอ็มอะรถความตายเมื่อคืนเนี่ยกูติดต่อหาไม่ได้เนี่ยติดต่อทั้งวันเลยเนี่ยคือทั้งวันเลยมึงไม ่ ติดต่อมึงไม่ได้เลยจะบอกว่าพี่เอ็มตายแล้วตอนเนี้ยมึงรีบมาที่วัดเลยศพพี่เอ็มอยู่ที่วัด เออ โดบอกว่ามึงล้อเล่นอะไรกูเมื่อกี้กูโทรคุยกับพี่เอ็มอยู่พี่เอ็มบอกอยู่วัดฟังพระสวด ถูก ก็ใช่ไงคือถูกแล้วพี่เอ็มอ่ะอยู่วัดตอนเนี้ยพระกำลังสวดตอนนี้โดบอกเขาตกใจพี่ป๋อง ครับ ไอ้พี่เอ็มบอกว่าฟังพระสวดอยู่และช่วงจังหวะเพื่อนมาก็บอกว่าพระกำลังสวด ครับ นะครับเขาก็เลยวิ่งไปที่ห้องพี่บีแล้วก็ไปหาพี่บีเปิดประตูเข้าไปพี่บีก็นั่งอยู่ที่ห้องแบบพี่บีพี่เอ็มตายเหร อ พี่บีก็เลยบอกว่ามึงจะตกใจอะไรเนี่ยกับไอ้เอ็มมันตายเนี่ยมึงจะมาโหมึงจะตื่นเต้นไปทำไมเนี่ยเรื่องไอ้เอ็มมันตายก็เรื่องปกติโดก็เลยบอกว่าพี่เรื่องปกติไหนคนตายทั้งคนนะ ถูกมันไม่ปกตินะยิ่งถ้าเป็นคนใกล้ตัว ครับก็โดก็บอกว่าพี่ไม่ตกใจมึงกับเพื่อนพี่นะเพื่อนซีพี่ตายไปอ่ะแล้วเมื่อกี้ผมเพิ่งเจอพี่เอ็มอ่ะพี่ก็เจอพี่เอ็มกับผมอ่ะพี่บอกว่าพี่เอ็มบอกว่าจะต้องรีบไปอ่ะเดี๋ยวไม่ทันดีก็เลยบอกว่ามึงจะตกใจทำไมเรื่องปกติเอ็มมันเป็นผีมันยังกลัวเลยนะถ้ากูเป็นผีมึงไม่กลัวเหร อ บีก็เลยพูดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับตอนนั้นอ่ะโดเขาก็เลยนั่งอยู่ที่ห้องบีบีถามว่ามึงจะไปกลัวไหมมึงนั่งอยู่ที่ห้องเนี่ยแหละ ครับ ระหว่างที่โดนั่งอยู่ที่ห้องนะครับเขาถอดผ้าอ่านไม่ทีก็พี่บีไม่อยู่เดินไปข้างนอกตอนที่เดินไปเท่าโดอยู่ห้องคนเดียว ครับ ก็มีคนขึ้นมาที่ห้องสองคนแล้วก็เปิดประตูเข้ามาเปิดประตูเข้ามาก็ดึงโด่ออกจากห้องถามว่าน้องบุกเข้ามาได้ไงที่ห้องเนี้ยน้องบุกเข้ามาได้ไงห้องเนี้ยน้องผิดกฎนะเนี่ยน้องบุกเข้ามาได้ไงน้องเป็นใครน้องเป็นขโมยหรือเปล่ า น้องจะเข้ามาโมยห้องใครหรือเปล่า ครับ โด่บอกว่าพี่เปล่าเนี่ยห้องพี่เพื่อนผมห้องพี่ของพี่ผม ห้องพี่บี ใช่ครับน้องจะตลกอะไรเนี่ยน้องจะบุกเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเกิดข้าวของทางอพาร์ตเมนต์หายเนี่ยน้องต้องรับผิดชอบนะเดี๋ยวเที่ยวน้องส่งตำรวจดีกว่าโด่บอกว่าพี่บีจริงๆเดี๋ยวพี่บีขึ้นมาไม่ใช่พี่บ ี เจ๊ต้องถามพี่บีสิบีไหนเจ้าของห้องเนี่ยเขาตายไปสองเดือนแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวนะก่อนหน้านี้พี่เอ็มเสียก่อนหน้านู้นไปสองเดือนพี่บีเสียเหรอ ครับคือเจ้าของห้องบอกว่าเจ้าของอพาร์ทเมนต์บอกเจ้าของห้องเนี่ยเพิ่งจะเสียไปสองเดือนนะครับห ้ องเนี้ยคือเจ๊อ่ะก็ยังไม่ได้ปิดยังไม่มาทำก็เลยเพราะกุญแจมันเสียครับแล้วเธอบุกเข้ามาได้ยังไงเจ๊จริงพี่บีอ่ะเขาอยู่ห้องนี้ก็เจ้าของห้องก็เพิ่งจะตายไปสองเดือนเธอจะมา ที่ สวัสดีเจ๊เดี๋ยวส่งตำรวจดีกว่าอย่างเง ี้ ย ครับ พอตอนนั้นน่ะเพื่อนโด้โทรมาก็ถามว่าไอ้โด้มึงอยู่ไหนเนี่ยโด้บอกเฮ้ยมาช่วยคนไหนเลยกูอยู่ห้องพี่บีเน ี่ ยพี่บีอะไรโด้พี่บีเพื่อนพี่เอ็มไงโอ้ยพี่บีเขาตายไปสองเดือนแล้วมึงจะอยู่ห้องพี่บีได้ไงเพื่อนเอ็มเขาเพื่อนโด้เขาก็พูดอย่างเงี้ยมึงไปเจอใครเนี่ยบอกก็เจอพี่บีไงพี่บีก็มาคุยกับกูอยู่เนี่ยโอ้ยพี่บีเขาตายไปนานแล้วตายตอนที่กลับบ้านน่ะ ครับ โด้เขาเลยบอกว่าโอ้โหเขาเลยให้เจ๊อะลงไปข้างล่างแล้วลงไปด้วยกันแล้วก็ให้เพื่อนเขาอะมานะครับ ครับ เพื่อนเขาก็มายืนยันว่าโด้เนี่ยเป็นเด็กของที่ร้านจริงๆ ไม่ใช่ขโมยไม่ใช่มิจฉาชีพ ใช่ครับก็เลยพาโด้ไปที่วัดพอไปที่วัดก็เดินเข้าไปก็เป็นงานศพของพี่เอ็มจริงอะครับ ครับ แต่คือตอนโทรไปหาพี่เอ็มอะพี่เอ็มบอกว่าฟังพระสวด คือฟังพระสวดแต่ว่าไม่ได้เป็นคนฟังนะเป็นโทษนะเป็นผีฟังพระสวด ใช่ครับ เดี๋ยวพี่ต้อมผมถามต่อ นิดนึงระหว่างพี่บีกับพี่เอ็มเข้าใจว่าเหมือนพี่บีเสียไปก่อน พี่บีเสียตอนที่โด่กลับบ้านเพราะว่าแม่ไม่สบาย เสียไปก่อนพี่บีเสียก่อนพี่เอ็มถูกไหม ครับคือพี่เอ็มอะเสียวันเสียก่อนคืนวันที่โด้จะลงมากรุงเทพ ครับแล้วพี่บีเสียเพราะอะไรอ่ะ เขาบอกพี่บีอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปเจอคู่อริยิงครับ ที่ไหน ครับก็ที่กรุงเทพนะครับโด้บอกว่าเป็นเส้นแถวนั้นนะครับ เอาเหรออ๋อพี่บีไปโดนคู่อริยิงเสียชีวิตแล้วพี่เอ็มอ่ะ พี่เอ็มมารถมอเตอร์ไซค์คว่ำครับคว่ำเสียชีวิต โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าน้องโด้นี่คือเจอโทษนะเจอสองวิญญาณเลยนะเจอทั้งพี่บีเจอทั้งพี่เอ็มเลยเหรอ ใช่ครับแต่ตอนที่โด้จะลงมากรุงเทพพี่บียังโทรไปหาอยู่เลยครับบอกว่าพี่เอ็มให้มาบอกเป็นห่วงว่าถามว่าอยู่ไหนครับแต่คือตอนที่โด้เล่าให้ฟังว่าตอนที่บีโทรไปก็คือพี่เอ็มก็ตายแล้วครับ โอ้ยเดี๋ยวก่อนนะสภาพจิตใจของน้องของต้อมคนเนี้ยน้องโด้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับ น้องเขาเล่าฟังว่าตอนนั้นเขาแบบเขาทำอะไรไม่ถูกครับค ือ เขาอยากจะกลับบ้านอย่างเดียวครับ ครับ คือเขาบอกว่าพี่บีโทรไปหาก็คือพี่บีตายแล้วแล้วฝากบอกว่าพี่เอ็มให้เป็นให้มาให้กลับมาพี่เอ็มก็ตายแล้ว ว่าแล้วเขาไปในห้องได้ยังไงเนาะตัวน้องเขาไปในห้องพี่บีได้ยังไงอ่ะ ก็คือห้องพี่บีเขากุญแจมันเสียครับกุญแจมันพังล็อกไม่ได้ครับ ครับ ที่พี่บีบอกว่าห้องเขาถูกงัด ใช่ที่ย้อนไปตอนต้นใช่ที่ว่าห้องโดนงัดใช่ไหมไอ้เจ้าน้องโรก็เลยเข้าไปได้ซึ่งเจ้าของห้องเสียไปแล้ว ใช่ครับ โอ้ยพี่ต้อมมาขนลุกอีกแล้วอ่ะแต่ว่านั่นคือเรื่องทั้งหมดป้าต้อม ก็ใช่ครับแต่ว่าเขาก็มีนิดหน่อยครับตอนที่ก่อนหลังจากเสร็จงานตบอ่ะก็เขากลับมานอนที่ห้องพี่โด้คืนหนึ่งเพราะรุ่งขึ้นเขาจะกลับพิจิตรใช่ไหมครับเขาบอกว่าตอนที่เขานอนอยู่อ่ะเขาไม่เขาบอกเขาไม่ได้ฝันนะพี ่ เขานอนตื่นไปอ่ะ ครับ เขาเห็นพี่บีกับพี่เอ็มมายืนอยู่ปลายเตียงเขา เหรอเห็นทั้งคู่ยืนอยู่ปลายเตียงเขาย ืนอยู่ปลายเตียง อ พี่เอ็มก็บอกว่าไม่ต้องกลับหรอกให้อยู่ที่เนี่ยแหละช่วยเขาพี่ฝากหน่อยเลยฝากร้านหน่อยครับ ครับฝากร้านหน่อยเลยยังไงอ่ะให้โดทำอะไรต่ออ่ะ ก็คือโดบอกว่าเขาก็ช่วยแฟนพี่เอ็มอ่ะคือพี่นาดูแลร้านไปอีกสักพักนึงครับแต่ก็เลิกขอตัวกลับบ้าน เอาเหรอเหมือนกับมาฝากให้ช่วยดูเรื่องงานดูเรื่องร้านให้หน่อย ใช่ครับ เหรอออกมาปรากฏตัวพร้อมกันทั้งสองคนเลยทั้งบีทั้งเอ็มเลยเหรอ ใช่ครับ โอ้ยขนลุกสู้ๆนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมด ครับ ทั้งหมดนะหลังจากนั้นน้องได้ไปทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทำสังฆทานให้พี่ทั้งสองคนไหมครับ เขาบวชให้พรรษาหนึ่งครับ บวชให้พรรษาหนึ่งเลย ครับเขาบวชเขากลับไปที่บ้านแล้วเขาขอบวชพรรษาหนึ่งครับ โอ้เอาสาธุก็แล้วกันนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกี่ปีเนี่ยประมาณเท่าไหร่อะต้อม ประมาณสิบปี สิบปีที่ผ่านมาม ันมีจุดเขาบอกว่ามันมีจุดที่เขาต้องตกใจอีกนิดนึง คือ ตอนที่เขาบวชเสร็จแล้วอะ ครับ ตอนที่เขากำลังจะขึ้นกุฏิครับคือเขาหันมาเหมือนกับเขาเห็นแต่ว่าเขาเห็นไม่เต็มนะครับพี่ปองเขาเห็นลาง ๆ เป็นลักษณะลางๆสองคนแต่ว่าเขามองเพ่งไปชัดๆก็คือเป็นหน้าของพี่เอ็มและพี่บีครับ เดี๋ยวนะถ้าพูดแบบนี้แสดงว่าเขาอาจจะมารับส่วนบุญส่วนกุศลเป็นไปได้ไหม ได้ครับแต่ว่าเขามาไม่เต็มตัวนะครับเขามาเป็นลักษณะว่าลาง ๆเอาเหรอโอ้ยโอเคโอเคโอ้ยนี่ข้อความส่งมาเลยพี่ต้อมนะแก๊งชราแมนแฟนเดช่องของเราคนนี้นะฮะส่งมาจากจอเจี๊ยบคนกลางคืนครับพี่ป๋องระหว่างพี่ต้อมเล่าเรื่องมีเสียงซาวมาหอนด้วยได้บรรยากาศเลยฮะสมกับสมไอ้นามแก๊งชราแมนจริงๆโคตรหักมุมเลยเดี๋ยวก่อนนะเคลียร์กันทีละเคลียร์ทีละจุดก่อนนะต้อมรู้สึกสงสัยเหมือนพี่ไหมครับว่ า ก่อนหน้านี้ตอนที่หมาหอนเนี่ยมันก็หอนดังมากเนาะแต่พอเราทักปุ๊บอะเหมือนเสียงหมาหอนมันหยุดไปเลยอ่ะ คือตอนแรกผมก็นั่งผมก็อยู่ในห้องครับผมเดินมานั่งหน้าห้องหมามันก็หอนไล่มาแต่ตอนแรกผมได้ยินแว่วๆแต่ตอนป่องทักกับมันมาหอนใกล้ ๆครับแต่พอเราทักจนเสร็จ หอนเป็นลูกหอนที่ตรงไม้ครับ แต่พอเราทักเสร็จคุยถึงเขาเสร็จเนี่ยหลังจากบอกว่าเหมือนเงียบไปเลยนะ ใช่ครับ เหมือนเงียบไปเลยนะนี่แปลกมากเลยอ่ะคือผมว่านึกว่ามันจะหอนต่อเนื่องนึกว่าจะหอนไปเรื่อยๆไม่ฮะก็หอนช่วงระยะเวลาหนึ่งอ่ะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นความเชื่อโบราณเขาบอกว่าหมาไม่จะเห็นผีนะไม่รู้นะแต่ก็แปลกอ่ะ มันเป็นกอไม้พี่ป๋องมันเป็นกอ เอาหร อครับ มัน ไปเห่ามันไปหอนอยู่ตรงหลังกอครับ แล้วก็ผมถามนี่ได้ไหมฮะต้อมระหว่างที่เราคุยกันอ่ะมีใครอยู่ตรงนั้นกับต้อมมีคนผ่านไปผ่านมาไหม ไม่มีเลยครับเงียบสนิทเลยครับ ไม่จริงอ่ะ จริงครับเงียบสนิทเลยผมนั่งอยู่คนเดียวเลยคร ับ เฮ้ยได้ยินป่ะได้ยินป่ะผมก็เลยจะเช็คทุกคนว่าได้ยินเหมือนที่ผมได้ยินไหมเพราะว่าระหว่างที่ผมคุยกับต้อมอ่ะหลังจากเสียงหมาหอนไปแล้วอ่ะมันมีช่วงนึงเหมือนกับมันมีคนส่งเสียงมาเข้ามาในโทรศัพท์ไม่มีหรอ ไม่มีครับผมอยู่คนเดียวเลยครับคือผมสบายได้เลย เฮ้ยจริงอ่ะพี่เข้าใจว่านึกว่ามีเสียงเหมือนผู้หญิงอ่ะเหมือนอารมณ์แบบเหมือนแวะมาทักหรือเขาคุยอะไรกันสักอย่างผมไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจหรือผมหูเดี๋ยวนะหรือผมหูแว่ววะไม่นะ ห ั วลุกเลยพี่ป๋องไม่มีครับจริงๆ ไม่นะแต่มีข้อความนึงส่งมาจากแม่เฉากล้วยฮะเสียงใครนอนกรนข้างๆหรือเปล่า โอ้ไม่มีครับพี่ป๋องสัตว์จริงครับผมนั่งอยู่คนเดียวเลยครับเนี ่ ย ไม่มีใครนอนอยู่ข้างๆ ไม่มีครับ ไม่มีเสียงกรน หน้าแคมป์ครับ อยู่หน้าแคมป์ไม่มีคนไม่มีระหว่างที่เราคุยกันไม่มีใครแวะเวียนมาผ่านตรงนั้นนะครับที่เราคุยกันเหรอฮะ ไม่มีครับคือแคมป์ผมอ่ะจะต้องเดินมาผมมานั่งที่แค่ครับห่างจากแคมป์ประมาณเกือบ10เมตรครับ โอเค แปลกดีฮะนะผมคิดผมก็ไม่เอ๊ะหรือว่าผมนอนน้อยเหรอหรือว่าผมหูแว่วเหรอผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมรู้สึกนะว่ามันเหมือนกับมีซาวบางอย่างเหมือนกับหลังจากเสียงหมาหอนไปแล้วอ่ะมันมีซาวบางอย่างเหมือนมันหลงแวบเข้ามาโอเคผมอาจจะคิดว่าผมหูฝากันละกันนะครับคราวนี้เรื่องนึงฮะที่เมื่อกี้ผมฟังพี่เก่งเขาจัดรายการต้อมมีคนถามอีกแล้วมีคนถามว่าเรื่องซองสีน้ำตาลเนี่ยถ้าเขาจะไปฟังเนี่ยทาง Channel ของ The Shock 13นั่นเองเนี่ยนะครับเขาต้องไปฟังวันไหนยังไงต้อมทวนให้พี่ป๋องหน่อยสิ วันที่21สิงหาครับ เดี๋ยวนะ21 21นะ ครับ 21สิงหา ครับในเรื่องเวลาเดิมคร ับเรื่องเวลาเดิมนะเรื่องซองสีน้ำตาลเนี่ยนะเพราะมีคนถามมาแสดงว่าเรื่องนี้โอ้โหคนไม่ได้ฟังเยอะเหมือนกันนะไปกลับย้อนฟังดูแล้วกันนะเรื่องนี้สนุกมากสนุกมากคือต้อมถ่ายทอดได้สนุกตื่นเต้นมากกว่าที่ผมคารวะเลยนะไปฟังวันที่21สิงหานะต้อมนะ ครับ นะครับแล้วที่ตอนต้นที่บอกพี่บองว่าตอนนี้หลายคนแซวต้อมจริงเหรอ จริงครับคือทั้งออฟฟิศทั้งแคมป์งานทั้งก็ FC พี่ป๋องทั้งนั้นเลยครับ เหรอเป็น FC พี่ เป็น FC พี่ด้วยเป็น FC ต้อมด้วยนะเออเขาเรียกต้อมว่าอะไรต้อมชราแมน ครับเพราะว่าไซต์งานผมและออฟฟิศผมเนี่ยก็จะฟังเดี๋ยวช็อกกันทุกคนนะคร ับ อ๋อเหรอต้อมชราแมนเขาเรียกต้อมชราแมนแก๊งชราแมนแฟนเดี๋ยวช็อกนะโอเคได้เลยต้อม ญาติพี่น้องผมด้วยครับเรียกหมดเลย อ๋อเหรอแล้วนี่ต้อมอยู่เชียงใหม่กี่วันครับเนี่ย คือผมจะมาดูแลแคมป์งานสักพักนะครับพอเสร็จเข้าที่ผมก็จะกลับไปกรุงเทพก่อนสักมาอาทิตย์นึงแล้วค่อยมาใหม ่อ๋อเอาถ้างั้นเนี่ยระหว่างอยู่เชียงใหม่เนี่ยไปหาเพื่อนพี่น้องที่อยู่ที่ทำงานแล้วก็ไปหาประสบการณ์น่ากลัวมาเล่าให้พี่ฟังอีกนะ มีครับวันนี้พี่ลุงรปภ.เพิ่งเล่าให้ฟังแต่ว่า อ๋อเหรอ ไม่ได้เล่า โอเคงั้นเก็บเรื่องลุงรปภ.ไว้ก่อนนะเลยเดี๋ยวมาค่อยมาเล่าให้พี่ฟังวันหลังนะ ครับผม แต่ก่อนจะวางหูต้อม คร ับแก๊งชราแมนแฟนเดอะช็อคของเรานะฮะผมไม่รู้อันนี้ฟังเอาสนุกนะจริงไม่จริงผมไม่รู้นะนะฮะหลายข้อความส่งมานะคุณอภิชาติบอกว่าได้ยินเหมือนกันครับข้อความต่อมานะคุณรุจิพาดนะน้องแมวดำนะพี่ป๋องได้ยินเหมือนกันเสียงผู้หญิงต่อนะฮะต่อนะฮะคนตัวดำบอกว่าได้ยินครับต่อมานะฮะจิ้มคุณแผนบางพีเด็กเก็บศพนี่ FC เดอะช็อคเลยนะเฮียครับผมได้ยินเสียงคล้ายคนครับไม่แน่ใจว่าคล้ายๆกับผู้หญิงนะครับตรงกันอีกแล้วนะนะครับตากแตนชลประทานครับเสียงแปลกๆด้วยครับพี่ป๋องนะครับเท่านั้นไม่พอครับคุณเอี้ยงนครส่งมาผมก็ได้ยินครับมีเสียงแทรกเข้ามาระหว่างพี่ต้อมพูดหลายครั้งครับต้อมยืนยันกับพี่ว่าต้อมอยู่คนเดียว สบายเลยครับพี่ผมสบายเลย แสดงว่าพี่หูไม่ได้แว่วดิพี่หูไม่ได้ฝาดเพราะพี ่ไปหมดเลย เพราะพี่ได้ยินเหมือนกันคือพี่แค่เดี๋ยวก่อนนะพี่ไม่อยากประมวลให้มันไปในทางเดียวกันนะคือผมก็ไม่ได้พยายามจะเทคซ้ายอะนะแต่มันแปลกที่ว่าหลังจากที่ได้ยินเสียงหมาหอนแล้วหมาหอนน่ากลัวมากจนไอ้บาสมองหน้าผมอะว่าเหมือนกับเฮ้ยพี่ได้ยินเสียงหมาหอนได้ยินเสียงหมาหอนไม่ได้เห่าด้วยนะเหมือนเขาหอนแล้วหอนหนักแล้วหอนดังมากอะหลังจากพอเสียงหมาหอนเสร็จแล้วเราทักอะเสียงหมาหยุดแล้วไอ้เสียงที่ว่าเนี่ยมันเหมือนอยู่รอบมันเหมือนอยู่รอบๆไม่ใช่ตรงผมนะตรงต้อมอะ โอ้พี่ผมขนลุกสู้ ๆพี่ก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเลยเดี๋ยวขอเล่าให้จบก่อนฟังให้จบก่อนก็เลยถามว่าต้อมเดี๋ยวตอนที่ต้อมเล่ามีใครผ่านไปผ่านมาแล้วมีพูดคุยกันไหมต้อมบอกไม่มีนะ ไม่มีครับเรื่องจัดจริงเลยครับผมกล้ายิงกันกล้าสาบานเลย เนี่ยข้อความไม่เฉากล้วยขนลุกเลยพี่ป๋องลองย้อนไปฟังนะใช่เฮ้ยแสดงว่าผมไม่ได้หูแว่วผมไม่ได้หูฝาดแสดงว่านอกจากผมแล้วมีอีกหลายคนได้ยินเหมือนกัน ที่ผมต้องขอย้อนไปฟังเหมือนกันนะครับพี่ป๋อง เช็คฟังได้ปะถ้าเช็คฟังได้อยากเช็คฟังจังเลยระหว่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะขั้นด้วยเดี๋ยวช็อคสตอรี่คืนนี้เป็นหน้าที่ของน้องขวัญจะมาเล่าเรื่องของคุณกุ๊กที่ส่งเมลมานะที่ช็อค fm@hotmail.com นะเรื่องเปลี่ยนทำไมเดี๋ยวระหว่างเนี้ยผมจะลองให้พี่เก่งพี่บาสเนี่ยมันลองเช็คฟังดูสินะว่ามีเสียงแว่วๆมาไหมแต่ถ้าต้อมยืนว่าไม่มีแล้วมันมีเสียงผู้หญิงแวบเข้ามาแทรกเข้ามาจริงๆก็น่าสนใจครับเพราะมันแปลกที่ว่าคือก่อนหน้านี้มันมีเสียงหมาหอนแล้วหลังจากที่ว่าแปลกคือหลังจากคุยๆไปพอทักเรื่องหมาหอนหยุดหอนแล้วก็มีเสียงอื่นแทรกเข้ามาเออเอาต้อมระหว่างนี้เดี๋ยวพี่วางสายต้อมพี่ขออนุญาตเช็คแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรื่องของพี่รปภที่ต้อมไปเก็บมานะนะเราคงจะได้คุยกันนะต้อมนะ ครับผม นะฮะเดี๋ยวต้อมลุ้นด้วยนะว่าเราจะเป็น1ใน10นะที่เอาเรื่องของเรามาทำเป็นหนังสั้นหรือเปล่านะ ครับ ติดตามลุ้นนะต้อมนะนะฮะแก๊งชราแมนแฟนเดี๋ยวช่องของผมนี่คือน้องต้อมเสียงปรบมือขอบคุณมากต้อมขอบคุณครับขอบพระคุณครับเลิฟๆนะนะฮะขอบคุณมากต้อมขอบคุณครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มวายฟูมูล สวัสดีคุณผู้ฟังรายการ The Shock ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ The Shock Story และค่ำคืนนี้อยู่กับผมขวัญน้ำมันพรายครับ The Shock Story ในคืนนี้หยิบยกเอาอีเมลจากคุณผู้ฟังทางบ้านที่ส่งมาเป็นเมลของคุณกุ๊กกับเรื่องเปลี่ยนทำไมเหตุการณ์นี้ครับย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมาคุณกุ๊กเล่าให้เราฟังว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ตัวของเธอและแฟนได้ไปพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีภายในรีสอร์ทเข้าประตูไปด้านขวาจะเป็นตัวห้องพักด้านซ้ายจะเป็นศาลพระภูมิที่จอดรถและบ้านทรงไทยเดินเข้าไปจะเป็นตัวบ้านทรงไทยที่ด้านล่างเป็นแผนกต้อนรับด้านบนเป็นห้องพักจากนั้นคุณกุ๊กและแฟนได้ทำการเช็คอินได้ห้องที่อยู่ชั้นบนหลังจากได้ดูห้องแล้วตัวของเธอและแฟนจึงตัดสินใจจะขอย้ายเนื่องจากว่าเธอบอกว่าเธอเป็นคนเดินเท้าหนักเกรงว่าจะรบกวนห้องอื่นจึงขอย้ายเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหลังจากนั้นพนักงานทราบเรื่องได้เช็คห้องและแจ้งกับเราทั้งคู่ว่าห้องได้แล้วอยู่ด้านหน้าสุดซึ่งตรงข้ามกับศาลพระภูมิและบ้านทรงไทยหลังจากนั้นคุณกุ๊กก็หันไปมองและก็กำลังจะตกลงจู่ๆพนักงานก็พูดขึ้นมาว่ามันเป็นห้องคู่แต่เปิดได้ห้องเดียวค่ะเพราะอีกห้องปิดไม่แขกพักเธอได้ยินแบบนั้นก็ตกใจและถามไปว่าปิดทำไมอ่ะพนักงานแจ้งว่าแอร์เสียรอช่างมาซ่อมซึ่งตอนนั้นเธอบอกกับเราว่าก็ตกใจนิดๆแต่คิดว่าคงไม่มีอะไรจึงตกลงเอาห้องนั้นหลังจากที่เอาของมาเก็บก็สำรวจห้องเป็นบ้านไม้ทั้งหลังเข้าไปขวามือเป็นที่นอนหัวนอนซ้ายขวาเป็นบานกระจกเล็กๆมีม่านกั้นจากนั้นคุณกุ๊กก็เดินไปเล่นรอบๆรีสอร์ทบรรยากาศมันเงียบมากแต่ก็เอะใจว่าทำไมถึงไม่มีคนทั้งที่เป็นช่วงหน้าเทศกาลตอนนั้นเธอบอกกับเราว่าเดินถ่ายรูปอยู่คนเดียวพอเริ่มจะค่ำก็เริ่มมีคนเข้ามาพักกันมากขึ้นมากขึ้นแต่จำนวนดูแล้วไม่น่าจะถึงประมาณสักไม่เกิน10คนตอนนั้นเธอก็ไม่สนใจอะไรเดินถ่ายรูปเล่นไปเรื่อยๆพอค่ำจึงเข้านอนถึงเวลาก็ปิดไฟนอนก็หลับไปตามปกติจู่ๆเธอตื่นลืมตาขึ้นมาก็ต้องตกใจเพราะเห็นแฟนเปิดไฟและทำท่าตกใจ เธอเลยถามว่าเป็นอะไรทำไมไม่นอนแฟนก็หันมาถามว่าเธอเมื่อกี้เธอได้ยินอะไรไหมได้ยินอะไรไม่เห็นได้ยินเลยเมื่อกี้มีคนอ่ะมาเคาะหัวนอนเราอ่ะตรงบริเวณกระจกอ่ะจริงหรอจะมีเหรอมีแล้วฉันก็เปิดม่านไปดูเธอรู้ไหมฉันเห็นอะไรคุณกุ๊กก็ถามแฟนเห็นอะไรไม่เอาอ่ะไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวรอเช้าดีกว่าจะเล่าให้ฟังตอนนั้นคุณกุ๊กตกใจและรู้สึกแปลกใจมากๆหลังจากนั้นแฟนก็ชวนคุณกุ๊กหลับต่อระหว่างที่ทั้งคู่กำลังจะล้มตัวลงไปนอนจู่ๆมีเสียงเคาะจากบริเวณหน้าต่างบนหัวนอนของเธอตอนนั้นคุณกุ๊กลุกขึ้นมาดูและกำลังจะเอื้อมมือไปเปิดผ้าม่านซึ่งกันอยู่ตรงบริเวณหัวนอนระหว่างนั้นแฟนของเธอก็เอื้อมมือมาคว้าที่ข้อมือแล้วก็บอกว่าอย่าเปิดนะไม่ต้องเปิดไปดูหรอกไม่มีอะไรเอ๊ะอะไรได้ยินอยู่เมื่อกี้ใครเนี่ยมาเคาะใครมาแกล้งหรือเปล่าคนจะหลับจะนอนไม่เกรงใจกันบ้างเลยเธอต่อว่าไปแบบนั้นสะบัดมือของแฟนเธอทิ้งแล้วเธอก็ล้มตัวลงนอนอีกรอบหนึ่งแฟนเธอก็พูดว่าไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดมากนอนและจังหวะนั้นเองระหว่างที่เธอกำลังจะเคลิ้มหลับจู่ๆเสียงเคาะบริเวณหน้าต่างตรงหัวนอนก็ดังขึ้นมาอีกตอนนั้นเธออารมณ์โมโหมากลุกขึ้นมาเอามือแหวกม่านพอเปิดม่านออกไปสิ่งที่เห็นก็คือมองออกไปด้านนอก มีแต่ความมืดแต่ที่แปลกกว่านั้นก็คือตรงบริเวณต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ห่างจากบริเวณหน้าต่างบ้านห่างไปประมาณสัก20เมตรเธอพยายามเพ่งตามองเหมือนเธอเห็นคนยืนอยู่ใต้ต้นไม้เธอพยายามเพ่งตามองปรับสายตาให้เข้ากับสิ่งที่เธอเห็นปรากฏว่าสิ่งที่เธอเห็นก็คือเป็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้แต่มองแล้วและสายตาที่เธอเห็นนั้นผู้หญิงคนนั้นน่าจะเป็นผู้หญิงที่มีอายุเพราะผู้หญิงคนนั้นยืนเหมือนในลักษณะหลังค่อมและผมบนศีรษะของเขาขาวโพลนไปทั้งหัวตอนนั้นคุณกุ๊กตกใจเลยปิดผ้าม่านก็เลยหันมามองหน้าแฟนแฟนก็พูดว่าเห็นใช่ไหมคุณกุ๊กก็ไม่ตอบได้แต่พยักหน้าแต่ตอนนั้นในใจของเธอก็รู้สึกสงสัยว่านั่นใช่คนหรือผีหรือเปล่าก็เลยเปิดผ้าม่านออกไปดูอีกทีหนึ่งจังหวะที่เธอเปิดผ้าม่านออกไปดูตอนนั้นผู้หญิงคนนั้นก็หายไปจากตรงนั้นแล้วเธอพยายามเพ่งมองเอาหน้าเข้าไปแนบกระจกพยายามส่องมองไปรอบๆระหว่างที่เธอส่องมองอยู่จู่ๆสิ่งที่ทำให้เธอหัวใจแทบจะวายเพราะผู้หญิงคนนั้นโผล่หน้าขึ้นมาประจันหน้ากับเธอตรงบริเวณหน้าต่างห้องและที่ทำให้เธอจำได้ไม่มีวันลืมก็คือผู้หญิงคนนั้นค่อยๆแลบลิ้นทำท่าเหมือนหลอกเธอตอนนั้นเธอกรี๊ดดังมากถอยหลังลงมาบนเตียงแฟนตกใจกระโดดกอดเธอก็ร้องว่าผีตอนนั้นแฟนเธอก็เลยคว้าผ้าห่มมาคลุมโปงแล้วทั้งคู่ก็นอนกอดกันใต้ผ้าห่มด้วยอาการกลัวจนเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้สึกตัวอีกทีตื่นเช้ามาตอนนี้ท้องฟ้าสว่างแล้วทั้งคู่ไม่ต้องพูดกันน้ำท่าไม่อาบฟันเฟินไม่ต้องแปลงมาแล้วคว้าเสื้อผ้าได้เก็บของเข้ากระเป๋ารีบออกจากรีสอร์ทอย่างเร็วและวิ่งไปที่หน้าเคาน์เตอร์พร้อมทั้งเช็คเอาท์ออกพนักงานก็ทำหน้านิ่งและไม่ถามสักคำทั้งที่ตัวเธอและตัวแฟนของเธอเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมตั้งแต่ตอนเช้ามันก็เป็นเรื่องที่แปลกว่าทำไมพนักงานไม่ถามเธอสักคำเธอจำได้แม่นแล้วเธอพูดกับแฟนว่าจำไว้นะรีสอร์ทแห่งนี้ฉันจะไม่มาพักอีกแน่นอนและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Shock Story ในค่ำคืนนี้ขอขอบคุณอีเมลจากคุณกุ๊กกับเรื่องเปลี่ยนทำไมอย่าลืมนะครับใครมีประสบการณ์สยองขวัญไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่ากับเราก็ฝากมาเป็นอีเมลได้ที่ shockfm@hotmail.com ทีมงานของเราก็จะนำไปทำเป็น The Shock Story แบบนี้แหละครับและค่ำคืนนี้หมดเวลาลงแล้วขอรับขอบคุณจากผมขวัญน้ำมันพรายและทีมงานThe Shockสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มวายฟูมู เรามากันที่สายของคุณกวงครับคุณกวงปัจจุบันนี้อายุ32ปีคุณกวงบอกว่าเป็นประสบการณ์หนึ่งที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งแถวย่านฝั่งทนครับย้อนกลับไปเมื่อสัก10กว่าปีที่ผ่านมาที่บอกว่าเป็นเรื่องของดวงกมลดวงกมลคือใครผมยังไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะรู้ไปพร้อมกันกับเรื่องนี้จากสายของคุณกวงคุณกวงสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ กวงฮะพี่ตอนนี้ว่างเปล่าเลยกับคำว่าดวงกมลนะฮะไม่รู้ว่าเธอเป็นใครอะไรอย่างไรนะแต่พี่เชื่อว่าทั้งแฟนรายการทั้งพี่อยากรู้เป็นอย่างยิ่งฮะว่าดวงกมลกับกวงไปเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรกับบ้านหลังหนึ่งที่อยู่แถวย่านฝั่งทนถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดมันคืออะไรครับกวง มันคือตอนนั้นเนี่ยผมน่าจะเรียนอยู่ประมาณม.4ครับม.4เนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยผมค่อนข้างเกเร ครับ เราก็ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้เลยผมไม่ห้อยพระไม่ได้มีการเข้าวัดบ่อยๆนะครับผมก็เรียนหนังสือเล่นกีฬาจนมีวันหนึ่งผมนอนแล้วผมฝันนะครับผมฝันว่าเหมือนในฝันเนี่ยผมวิ่งหนีเหม หมือนรู้แหละว่าในฝันเนี่ยเขาไม่ใช่คนเราก็หนีเขาหนียังไงก็หนีไม่พ้นนะครับค ือ เขาก็ตามเราไปเจอตลอดแต่มันน่าแปลกคือตรงถ้าฝันคืนเดียวเนี่ยคือผมเข้าใจว่าผมอาจจะคิดมากดูหนังหรืออะไรเงี้ยผมฝันประมาณ 3-4 คืนเหมือนกัน เหรอ ใช่ครับเหมือนกันผมก็เลยตกใจคือด้วยความเราเป็นเด็กครับผมเลยเล่าให้พ่อกับแม่ฟังพ่อกับแม่ก็ไม่เชื่อนะครับก็คือเหมือนกับเฮ้ยเราดูหนังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าด้วยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เชื่อจนเรื่องมันต่อเนื่องกันมาคือผมเนี่ยจะนอนแยกห้องกับพ่อแม่ห้องที่ผมนอนจะเป็นเตียง2ชั้นผมจะนอนชั้นบนพี่ชายผมเนี่ยจะนอนชั้นล่างมันมีเรื่องอยู่ว่าคือเราก็คืนนั้นเราก็นอนปกติมันต่อเนื่องจากที่ผมฝันนะครับนอนปกติแต่อยู่ดีตอนดึกเนี่ยพี่ชายผมเขาตะโกนเรียกชื่อผมดังมากผมก็สะดุ้งตื่นว่า ครับ เฮ้ยเนี่ยมีอะไรเขาก็ไม่เขาก็อ้ามืออือเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาบอกมีอะไรแต่เขาก็เปิดไฟแล้วเขาก็นั่งเล่นเกมถึงเช้าพอเช้าเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเขาเจอผีอ้ำซึ่งเขานอนกับผมมาเนี่ยเป็นเกือบ10 ปีเขาไม่เคยเจอเขาเจอผีอ้ำแต่เขาไม่ได้เล่าต่อนะครับว่าเป็นอะไรยังไงแต่เขาเจออํา ครับ เขาก็กลัวแหละเขาผมก็เลยเล่าให้พ่อฟังอีก ครับ เขาก็ไม่ผู้ใหญ่ครับเขาก็ไม่ได้เชื่อเราที่เราตอนเด็กคืนนั้นผมไม่ได้คืนนะครับมันประมาณทุ่มหนึ่ง ครับ ผมนอนเองเนี่ยแหละครับแล้วผมรู้สึกว่าผมฝัน ครับ มีคนมากดกิ่งบ้านผมก็เดินลงไปเปิดประตูแต่พอผมเปิดประตูผมมองออกไปเนี่ยมันไม่ใช่คนมันเป็นเงาม ืดๆอยู่หน้าประตูบ้านผมก็ตกใจ ครับ รีบวิ่งขึ้นมาจะมาเรียกเฮียเรียกพี่ผมอยู่ในห้องเนี่ยแต่มันก็เหมือนฝันเหมือนจริงคือมันจะอยู่อย่างเงี้ยครับผมก็พยายามจะเรียกพี่จะเรียกเฮียมันเรียกไม่ได้ครับมันผมก็ดิ้นจนตะโกนเรียกเฮียได้เขาก็หันมาถามว่ามึงโดนแล้วใช่ไห ม ผมก็บอกว่าผมก็บอกแค่ผมก็กลัวแล้วหลังจากคืนนั้นเนี่ยเมียผมเนี่ยย้ายไปอยู่กับแม่เลยไม่ได้นอนกับผม คือย้ายห้อง ย้ายบ้านเลยครับ อ๋อย้ายบ้าน ย้ายกลับไปนอนกับแม่แล้วผมก็นอนคนเดียวแต่ผมไม่โดนอ้ําแล้วนะครับไม่โดนเหมือนพี่อ้ําแล้วแต่เรื่องมันต่อไปคือว่า ครับ ทุกเช้าเนี่ยเพื่อนผมก็คือแบบเราวัยรุ่นนะครับผมบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนนะครับทุกเช้าเพื่อนก็จะมากดกิ่งแล้วก็ไปโรงเรียนเดินไปพร้อมกันเพื่อนมากดกิ่งผมก็ลงไปเปิดประตูแต่เพื่อนมันมองผมแปลก ๆ มันมองแบบทำตาผมหมวดคิ้วแปลกผมก็เปิดประตูบ้านให้ปกติขึ้นมาก่อนเดี๋ยวอาบน้ำแต่งตัวเดินไปโรงเรียนพร้อมกันมันก็ถามผมว่ามึงอยู่กับใครเดินลงมาพร้อมใครนี่เดินลงมาคนเดียวมันพูดอะไรเนี่ยทำให้กลัวยิ่งกลัวอยู่แต่เรื่องที่ผมเจอมาเนี่ยผมไม่ได้เล่าให้เพื่อนผมฟังคือในบ้านเฉพาะในบ้านที่รู้ก็ผ่านไปเราก็ไปโรงเรียนพร้อมกันพอตกเย็นเนี่ยครับแล้วมีทำเวรทำอะไรปกติที่โรงเรียนเช็ดกระดานอะไรอย่างนี้ผมก็ยืนเช็ดกระดานอยู ่ ทีนี้เนี่ยห้องเรียนผมยังจะมีประตูหน้าประตูหลังเวลาโรงเรียนแบบโรงเรียนวัดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เช็ดกระดานอยู่ประมาณม.4เนี่ยเช็ดอยู่แฟนตอนสมัยนั้นนะครับแฟนผมเขาก็ตะโกนเรียกกวงผมก็เรียกทำไมอะไรเงี้ยเราก็กับเพื่อนกำลังทำอะไรที่กำลังอยู่จนเรียกผม3 ครั้งครั้งที่3เขาตะโกนด่าตะโกนด่าผมก็เลยเดินออกมาถามมีอะไรเรียกทำไมอะไรเงี้ยเขาก็แบบเสียงแบบสั่นๆนะเขาบอกว่าเราเห็นมีผู้หญิงยืนข้างๆอะไรเงี้ยคร ับ เห็นเป็นผู้หญิงยืนข้างๆกวง ใช่ครับยืนแต่เขาไม่ได้ทำอะไรนะครับ คือ เขายืนก้มหน้าเฉยๆเขาก็เลยรีบเรียกให้ออกมาออกมาเสร็จผมก็บอกเฮ้ยพูดอะไรเนี่ยคือพูดจริงหรือเปล่าคือเรากลัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ยิ่งมาพูดอย่างเงี้ยแต่คือแฟนผมไม่ได้รู้เรื่องนี ้ เราก็กลัวก็อะไรแบบเงี้ยแล้วก็กลับบ้านแฟนผมก็จะกลับบ้านพร้อมผมทีนี้มาถึงเข้ามาที่บ้านเราก็มีเพื่อนมีผมมีอะไรคือเราก็ทำการบ้านเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็ถ่ายรูปเซลฟี่กันตอนนั้นมือถือรุ่นเก่าร ุ่นเก่าที่รุ่นจะมีกล้องนะครับ เรา ก็ถ่ายผมกับแฟนก็ถ่ายรูปเซลฟี ่ ปกติ พอตกดึกแฟนกับตกเย็นแฟนกลับบ้านไปแล้วผมก็เล่นเกมเปิดในโทรศัพท์ดูรูปตกใจครับพี ่ คือผมก็แฟนถ่ายรูปแต่ข้างหลังเนี่ยมันเป็นเงาดำ ๆครับ เป็นรูปคนเลยครับพี ่ ผมก็วิ่งเอาไปให้พ่อดูโทรศัพท์พ่อก็เลยรีบลงมาที่ห้องเอาโทรศัพท์เนี่ยทาบดูทาบดูดูในห้องเปิดหน้าต่างเปิดอะไรด ู แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับผมนะครับ เขาก็เดินออกไปเลยเขาก็เดินออกไปเลยทีนี้เนี่ยแม่เขาก็เป็นห่วงเขาก็เลยขอมานอนเฝ้าขอมานอนเฝ้าเนี่ยผมก็แม่เขาให้ผมนอนเตียงเตียงสองชั้นเนี่ยคือตอนนี้ชั้นบนไม่มีคนแล้วเพราะว่าที่ผมย้ายออกไปแล้วผมนอนชั้นล่างแม่ผมนอนพื้นแม่ผมไม่รู้ยังไงตอนเช้าตื่นมาเนี่ยก็เล่าให้ผมฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาเห็นมีผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษายืนอยู่ในห้องเราแต่ยืนก้มหน้านะครับยืนก้มหน้าแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรแต่เขายืนเฉยๆแม่ก็กลัวแม่ก็รอถึงเช้าก็เล่าให้ฟังเสร็จเขาก็ไม่นอนเฝ้าเขาก็ไปให้ลูกน้องที่บ้านเนี่ยก็คืออยู่มาด้วยกันจนโตเนี่ยเป็นลูกน้องในบ้านนะครับนอนเฝ้าเขาเป็นคนต่างจังหวัดเขาไม่ได้กลัวเรื่องพวกนี้เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดการเองพี่อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาตามทำไมเขามีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คืนนั้นเขาก็นอนเฝ้าแต่สิ่งที่เขาเจอคือเขาเห็นผู้หญิงยืนก้มหน้าอยู ่ ในห้องตรงหน้าประตูแล้วหนักกว่านั้นคือฟุบเดียว ฟุบคือ เงานั้นน่ะคือเหมือนเขาว่าเขาป ิ ดตาประมาณนั้นนะครับ ฟุบเดียวเงานั้นน่ะมันยืนเหยียบหัวเขาแล้วก็ชะโงกมองผมบนเตียงที่ผมนอนอยู่ครับ คือเงาที่ว่าเนี่ยมายืนเหยียบหัวกวงเหรอ ไม่ใช่เหยียบหัวพี่ผม เหยียบหัวพี่กวง พี่มานอนเฝ้ า เหยียบหัวเขาบอกเขานอนพื้นเลยครับนอนเตียงเขาก็เห็นว่าโดนเหยียบเลยเขาเห็นเลยว่าเขาโดนเหยียบหัวแล้วเงาเนี้ยชะโงกหน้ามองผมแต่ไม่ได้ทำร้ายผมนะครับคือชะโงกหน้าแล้วมองพี่ผมจากเป็นคนต่างจังหวัดไม่กลัวเรื่องพวกนี้คือไม่กล้านอนเฝ้าเลยไม่กล้านอนเฝ้าเลยก็เลยอีกพาผมไปวัดหนึ่งในฝั่งทนนี่แหละครับหลวงตาท่านนี้ท่านไม่ได้มี อ ิทธิฤทธิ์ไม่ได้มีอะไรพวกนั้นเลยนะครับคือแบบเหมือนจะพาไปแบบให้ขอน้ำมนต์ให้ผมน้ำมนต์อะไรอย่างเงี้ยหลวงตาก็ถามแหละว่ามีอะไรก็เลยเล่าให้หลวงตาท่านฟังหลวงตาท่านก็อ้าวเหรอท่านก็บอกว่ามันเป็นไปได้นะว่าเขาอาจจะตามมาเข้าไม่ได้อาจจะอยู่อะไรในบริเวณวัดนี่แหละเขาบอกว่าไม่เป็นไรก็เหมือนกับพระช่วยญาติโยมที่มาก็เหมือนเราไม่สบายใจแม่วันนั้นมีแม่มีพี่มีผม มี เด็กวัด ม ีหลวงตาที่กุฏิเขาก็มาตาสางผมก็เหมือนกับ อ๋อทำพิธีเขาเรียกว่าบางสกุลเป็นบางสกุลตาย ใช่ใช่ครับให้ผมนอนแล้วก็สวดเสร็จเขาให้ผมตั้งสมาธิให้สวดเขาก็สวดให้ผมสวดจบปุ๊บเรื่องหน้าแปลกก็คือผมลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมานั่งแล้วผมคุยตอบโต้กับหลวงตาแต่ตอนนั้นคือผมมันไม่ได้รู้ตัวผมเหมือนหลับผมเหมือนหลับแล้วลุกขึ้นมานั่งเองแล้วก็คุยกับหลวงตาซึ่งหลวงตาก็ตกใจแม่ผมพี่ผมตกใจหมดเลยหลวงตาก็เลยถามว่าเป็นใครแล้วมาตามไอ้เนี่ยทำไม ครับ แกต้องการอะไรประมาณเนี้ยคร ับ ผมก็ตอบกลับไปว่าผมเนี่ยหนูคือแม่ผมบอกนะครับว่าผมพูดตอบหลวงตาแต่ไม่ใช่เสียงผม อ๋อไม่ใช่เสียงกวงเหรอ ไม่ใช่เสียงผม แล้วเป็นเสียงผู้หญิงเป็นเสียงผู้ชาย เป็นเสียงแม่บอกว่าน่าจะเป็นผู้หญิง เป็นผู้หญิงแล้วก็แทนตัวเองว่าหนู ใช่แต่เสียงสั่นๆนะครับใช่ครับ ครับ เสียงสั่นๆแล้วก็ตอบว่าเขาอ่ะชื่อดวงกมลเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการมาทำร้าย ครับ เขาเหมือนเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอยู่ที่4 แยก 4 แยกหนึ่งในฝั่งทน ครับ แล้วมูลนิธิเนี่ยเก็บแต่ร่างไปประกอบพิธีทางศาสน า ไม่ได้เอาดวงวิญญาณเขาไปด้วยครับ ครับ ดวงวิญญาณเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาทรมานเขาไม่สามารถสื่อสารและบอกใครได ้ แต่พอเจอผมเหมือนกับน่าจะ ื่อกับผมหรืออะไรได้เนี่ยครับเขาเลยเลือกที่จะตามผมแล้วต้องการสื่อสารกับผมหรือคนรอบข้างผมให้รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ตรงนี ้ครับ แล้วเขาก็บอกว่าเขาสิ่งที่เขาต้องการคือเขาอยากให้ผมเนี่ยใส่บาตรให้ ครับ แต่ไม่ได้ให้ทำบุญถวายสังฆทานอะไรนะครับให้ใส่บาตรแต่ที่นะที่ใส่บาตรเนี่ยคือเขาระบุมาเลยว่าหลักๆคือเขาขอนม ครับ แล้วก็เงินแต่เงินเนี้ยไม่เอาแบงค์ขอเป็นเหรียญทั้งหมด ครับ แล้วก็กี่วันเนี้ยผมจำไม่ได้แต่ว่าต้องทำหลักๆคือต้องมีสองอย่างเนี้ยใส่บาตรแล้วกวดน้ำแล้วก็พูดถึงชื่อเขาว่าทำให้เขาแล้วผมต้องเป็นคนทำเท่านั้นแล้วก็ทำอยู่กี่วันผมไม่แน่ใจครับแล้วหลวงตาก็ให้น้ำมนต์มาอาบมาอะไรมาดื่มก็หลังจากทำเนี่ยเสร็จก็ไม่มีเหตุการณ์ที่จะเจออะไรแบบนี้เกิดขึ้นเลยครับใช่อ๋อ นี่คือเหตุการณ์ทั้งหมด ใช่ครับ เหรอ เ ดี๋ยวนะกวงพี่บอกพี่เชื่อที่กวงเล่าทั้งหมดเลยอ่ะพี่เชื่อเลยอ่ะว่าแต่ว่าพี่กำลังมีคำถามว่าแล้วดวงกมลกับกวงเขาไปเจอกวงได้ยังไงเจอกวงที่ไหน เนี่ยแหละครับคือตอนแรกผมก็สงสัยแต่พอหลวงตาท่านคือเขาตอนที่อยู่ที่วัดนะครับเขาก็จะถามผมว่าเองเนี่ยไปแยกนี้จริงไหมผมก็งงแล้วเฮ้ยหลวงตาคือผมไปจริงเพราะว่าแยกนั้นเนี่ยมันเป็นใต้ทางด่วนมันจะมีลานกีฬาท ุ กอาทิตย์ผมจะไปเตะฟุตบอลผมไปจริงผมไปเตะฟุตบอลผมตอนช่วงนั้นผมเล่นกีฬาหนักมากผมไปจริงซึ่งมันก็ตรงทั้งที่ไม่ได้บอกหลวงตาแต่หลวงตาเป็นคนถามเรากลับมาเองครับว่าน่าจะเจอกันตรงนั้นตรงที่เขาเสียชีวิต ครับเดี๋ยวนะแสดงว่าดวงเขากับดวงเราผมใช้ว่ามันสมพงกันแล้วกันคือดวงเขาก็ดวงของกวงสมพงกันแต่เอาจริงคือณตอนนั้นคนที่มาเตะบอลคงไม่ได้มีกวงคนเดียวถูกไหมอาจจะมีกวงอาจจะมีในกรในขอในคอในงอก็ว่ากันไปแต่เขาไม่ตามคนอื่นแต่เขาตามกวงแสดงว่ากวงกับเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันปรับที่มันจูนกันได้ ใช่ครับ เขาก็เลยตามมาตั้งแสดงว่าเขาตามมาแต่ข้างนอกแล้วตามเข้ามาในบ้านแต่ก็จะมีคำถามว่าถ้าตามเข้ามาในบ้านแล้วในบ้านเรามีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีทั้งเจ้าที่เจ้าทางมีทั้งผีบ้านผีเรือนเข้ามาได้ยังไงอ่ะ อันนี้ผมไม่มั่นใจเลยครับผมเคยถามหลวงตาคร ับ หลวงตาก็ให้คำตอบไม่ได้หลวงตาพูดแค่ว่ามันน่าจะเป็นด้วยเรื่องบุญกรรมของเราทั้งสองคนมากกว่ าม ันบางสิ่งบางอย่างมันเขาก็อธิบายไม่ได้ครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครที่จะสามารถบอกได้ว่าเข้าได้ไหมหรือว่าเข้าไม่ได้ท่านบอกอย่างนี้นะครับ แม่เล่าให้ฟังแม่ก็สงสัยว่าเราเข้ามาได้ยังไงเพราะคนทางบ้านเนี่ยเห็นคนรอบตัวเนี่ยเห็นแล้วเจอ เพราะว่าเห็นหมดเลยนะเอาความจริงคือพี่ชายเราก็เจอนะหรือว่ารูปที่มันติดเข้ามาแม้ทั้งแฟนกวงใช่ไหมที่ว่าเห็นใช่ไหมแสดงว่าและไอ้รูปที่มันติดมาในมือถือที่ว่าเนี่ยตอนนั้นโทษนะคือมีการเมมเก็บไว้ไหมหรือว่าเห็นปุ๊บก็ลบทิ้ง ไม่ลบครับเก็บไว้ครับโทรศัพท์เครื่องนั้นแต่สมัยนั้นรู้สึกมือถือตัวมันเก่ามากนะคร ับ ใช่ใช่ใช่ มันเป็นใส่เมมโมรี่ตัวเก่ามากครับ ไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู ้ไม่รู้ครับแต่เรื่องนี้นี่คือผมจำชื่อเขาได้ไม่ลืมแน ่คือสำคัญคือเขาบอกชื่อแล้วเขาบอกนามสกุลไหมอะกวงหรือไม่ได้พูด ไม่ได้พูดนะครับ เออหรอแล้วตอนที่เราทำบุญให้เขาอะของที่อยากได้ก็มีแค่นี้เองคือเหรียญกับนม เหรียญกับนมใช่ครับ แค่นั้นเองแต่เขาไม่ได้บอกนามสกุลเราใช่เวลาที่เราทำบุญให้เขาเนี่ยหรือเวลาที่เราตักบาตรให้เขาเนี่ยเราถวายอ่ะถวายนมถวายเหรียญแล้วก็ตามแต่เราแค่บอกแค่ดวงกมลไม่ต้องบอกนามสกุล ไม่ต้องบอกนะครับแต่วันแต่ตอนที่ผมที่ผมบางสกุลแล้วผมหลับไปเน ี่ ยผมเห็นหน้าเขาชัดมากเลยนะครับ หน้าเขาเป็นยังไง เขาเป็นผู้หญิงผิวขาวผมสั้นครับ ผิวขาวผมสั้น ใช่สั้นหน้าไม่หมวยครับไม่หมวยผมจําได้เลยว่าผมประมาณเหมือนประมาณหูประมาณแค่หู ครับ หน้าเขาชัดมาก สวยไหม รมดาครับ เป็นผู้หญิงโทษนะคือหน้าตาธรรมดาไม่ใช่ว่าสวยหรือไม่สวยก็ธรรมดากลาง ๆครับ ส ั้นแน่นอน เป็นผู้หญิงอายุประมาณเท่าไหร ่โอ้ตอนนั้นวัยน่าจะ20ต้นๆนะครับยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าตอนแฟนผมเห็นเนี่ยเห็นใส่ชุดนักศึกษาแม่ก็เห็นว่าใส่ชุดนักศึกษานะครับ ครับเออนี่แปลกอ่ะแล้วโทษนะคือได้มีการไปสืบต่อไม่กลัวว่าตอนนั้นตรงนั้นอ่ะมันมีอุบัติเหตุคือเดาว่าเขาเสียด้วยอุบัติเหตุป่ะ ใช่ครับเขาเป็นคนบอกพูดในร่างผมพูดบอกหลวงตาว่าประสบอุบัติเหตุครับ ถ้าสมมุติว่าเขาเสียชีวิตตรงนั้นจริงสมมติว่ามีการเสียจริงนะเราได้มีการไปรีเช็คกลับไหมว่าเฮ้ยมันเสียจริงไหมว่าพี่หรือว่าหลวงตาพูดไปมันถูกไม่ถูกพี่ไม่รู้นะแต่ว่าพอมีการไปรีเช็คมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงไหม อันนี้ผมไม่ได้รีเช็คครับ oh, okay. เพราะว่าสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่หลวงตาพูดอ่ะมันคือตัวผมมาเป็นคนพูดบอกหลวงตาแล้วในห้องนั้น อ ่ะแม่ก็นั่งอยู ่ พี่ก็นั่งอยู ่ เด็กวัดก็นั่งอยู่ครับเพราะผมลืมตาตื่นขึ้นมาแม่ผมร้องไห ้คุณแม่ร้องไห้เหรอ คุณแม่ร้องไห้ เฮ้ยนี่ผมเข้าใจได้ผมว่าถ้าผมเป็นพ่อเป็นแม่แล้วลูกผมเป็นแบบนี้ผมก็คงจะรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะคือโทษนะคือความรู้สึกคือมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเรา ครับ เหรอคุณแม่ร้องไห้เลยเหรอ แม่ร้องไห้ครับตอนหน้าผมจำได้เลยครับแม่ร้องไห้ใช่ครับ คือคุณแม่คงเครียดแล้วก็คงกลุ้มใจเหมือนกันนะว่ามีอะไรกำลังผ่านร่างลูกเราหรือว่าอยู่ดีๆลูกเราทำไมต้องมาเป็นแบบนี้มีอะไรมาเข้าสิงลูกเราหรือเปล่าไม่รู้นะนี่เดานะ ครับ สำคัญก็คือตอนที่กวงเล่าเนี่ยดูเหมือนว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเลยพี่เพ้อก็ไม่เคยมีอาการโดนผีอำแต่หลังจากที่ดวงกมลมาตามเราพี่เราก็โดนผีอำ ใช่คร ับ ไอเราไม่เคยฝันอะไรแบบนี้เลยเนี่ยก็มาฝันแบบเนี้ย 3-4 ครั้งติดคราวนี้ย้อนกลับไปตอนต้นกวงไอที่ว่าฝัน 3-4 ครั้งติดเนี่ยความฝันมันเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างไหมครับ เหมือนเดิมเป๊ะไหมมันสถานที่ที่เห็นในฝันเนี่ยไม่เหมือนเดิมครับแต่เขาตามเราเหมือนเดิม เหรอ ใช่ครับ ไ ม่ว่าผมจะไปตรงไหนเนี่ย คือ จะเห็นเงาเนี่ยรู้ว่าเป็นผู้หญิงคนนี ้ ตามเราไปทุกที่ครับ แล้วก็ไอ้ฝันที่ว่าเนี่ยมันฝันติดกันไหมหรือว่าฝันไปวันหนึ่งหยุดไป2วันหรือว่าฝันติดกัน2วัน3วันติดกันแบบนี้เลย สองครั้งแรกติดกันครับ เหรอ ใช่แน่นอน2ครั้งแรกติดกันครับแล้วเว้นไปอีกกี่วันไม่แน่ใจแล้ว ครับก็แสดงว่าชัวร์แล้วอ่ะกวงถ้าอย่างนั้นเนี่ยยิ่งตอนที่กวงไปทำพิธีบังสกุลเป็นบังสกุลตายอ่ะและที่แม่เล่าให้ฟังว่าไม่ใช่เป็นตัวกวงอ่ะแล้วก็เสียงออกเป็นผู้หญิงแล้วก็แทนตัวเองว่าหนูอ่ะแสดงว่ามันต้องไม่ใช่เป็นตัวกวงแล้วล่ะมันต้องมีอะไรบางอย่างผ่าร่างกวงอ่ะ ผมก็คือเรื่องความผมตอนนั้นผมยังเด็กวัยรุ่น ครับ ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ครับ คือกลัวไม่เชื่อเลยใช่ ไ หม ไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อ ครับ ถ้าเกิดไม่เจอกับตัวอย่างนี้ ก็เดี๋ยวพี่บอกพอฟังกวงเล่าแล้วน้ำเสียงวิธีการเล่าวิธีการผู้พี่เชื่ออย่างที่กวงเล่าเลยว่าเฮ้ยเด็กคนหนึ่งเมื่อในอดีตนะมันต้องเจอเหตุการณ์ที่ว่านี้จริงๆอ่ะข้อที่สำคัญก็คือถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีคนเสียชีวิตจริงร่างไปแล้วดวงจิตดวงวิญญาณปกติแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ทางอาสาหรือทางญาติไม่รู้นะนี่พี่ไม่รู้นะเขาต้องมีการนิมนต์เชิญพระเพื่อมานำวิญญาณอะไรไปสิ ผมไม่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับพี่แล้วผมไม่รู้ด้วยว่าเขาเสียชีวิตตรงนั้นอ่ะนานแค่ไหนแล้วกว่าจะเจอผมเนี่ยครับ เฮ้ยหรือว่าด้วยความที่ผมทำรายการผีมาหลายปีมันก็มีเคสเหมือนกันนะกวงหัวฟังที่ว่ากันว่าเวลาที่เราไปเชิญสมมุตินะฮะนิมนต์พระไปเชิญก็ไม่ใช่ว่าเป็นการไปเชิญแล้วเขาจะมาทุกครั้งนะเคยมีเรื่องเล่าเคยมีเคสเคยมีการพูดคุยกันว่าบางครั้งจุดเนี้ยที่มีคนเสียชีวิตนะแล้วเราก็นิมนต์พระไปแล้วก็ไปเชิญวิญญาณเขาทำพิธีถูกต้องทุกอย่างเลยนะแต่ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นก็มีคนเจอดวงวิญญาณที่เสียเนี่ยนะฮะก็เลยมีคนเคยถามว่าเอ้าก็ในเมื่อเขาเสียตรงนั้นแล้วมีการเชิญวิญญาณแล้วทำไมยังมีคนพบอยู่แสดงว่าการเชิญวิญญาณไม่ได้หมายความว่าไปเชิญแล้วจะได้วิญญาณกลับมาทุกครั้งนะ ครับ มันอาจจะไม่ได้กลับมาทุกครั้งก็ได้หรือพี่ป๋องเคยยินมาว่าบางครั้งสมมติว่านิมนต์พระไปแต่ปรากฏว่าพ่อแม่คนตายไม่ได้ไปลูกไม่ได้ไปสมมุตินะญาติพี่น้องหรือว่าคนที่เขาอยากให้ไปอ่ะแต่ไม่ได้ไปอ่ะเขาก็ไม่ตามกลับมานะ ครับ เออก็ ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะทำพิธีแล้วแต่เขาไม่อยากกลับหรือเขายังมีอะไรยึดติดอยู่นั้นหรือไม่รู้นะ ครับ เออง งตรงแค่นมหลักๆคือนมกับเงินที่เป็นเหรียญเท่านั้น เอออันนี้ก็แปลกอันนี้ก็แปลกทำไมต้องเป็นนมกับเหรียญเอาไว้ใช้ในภพภูมิอื่นหรือเปล่านมหรือว่าน้องชอบกินนมอาจจะเป็นเด็กนักศึกษาชอบอ่ะไม่รู้ ใช่อันนี้ผมก็งงครับแต่ว่าจำได้เลยครับจำมา10กว่าปีจะ20ปีมันเป็นประสบการณ์ที่แบบไม่เชื่อแต่ว่ามัน เออดีพี่เข้าใจฟิลนี้นะเวลามีคนมาถามพี่ป๋องเยอะเหมือนกันเวลาพี่ป๋องจัดรายการมาเชื่อว่าป๋องจัดรายการมาร่วม30ปีเนี่ยนะเอาความจริงถ้านับจำนวนเนี่ยพี่ก็เจอผีไม่กี่ครั้งเองนะแล้วก็เป็นการเจอที่ก็ไม่ถึงขั้นแบบเต็มเนอะป่ะคือไม่มาแบบว่าไม่ได้มาปรากฏตัวปรากฏร่างให้เห็นแบบจะส่วนมากมันก็จะเป็นกลิ่นเป็นเสียงเป็นแวบไปแวบมาเอ๊ะเหมือนจะใช่เอ๊ะยังไงใช่หรือเปล่าเฮ้ยเหรอไม่แน่ใจแต่ไม่เคยแบบมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วแบบว่าปึ้งอันนี้ไม่เคยนะพัมอันนี้ไม่เคยนะแต่ว่าโอเคเวลาที่เราไปจัดรายการผีเคยมีเสียงแซ่แซ่เข้ามาในหูฟังระหว่างจัดรายการมีหรือว่าบางทีเราต้องไปออกภาคสนามเองตั้งแต่ยุคสมัยที่เราทำรายการอยู่ที่ Media of Media หรือว่าจะเป็นมิติลี้ลับหรือว่าจะเป็นชั่วโมงพิศวงหรือว่าจะเป็นคนอวดผีอะไรแบบเนี้ยมันเราไปในหลายๆที่นะมันก็มีหลายที่ที่เหมือนมีนะบางที่ก็รู้สึกบางที่ก็ไม่รู้สึกบางคนก็บอกเห็นนะแต่เราก็ไม่เห็นนะหรือบางคนมีอาการไม่ปกตินะเหมือนอาการผีเข้าอันนี้เคยเห็นแต่ให้เห็นจะเลยก็เราก็เลยเข้าใจเรื่องที่กวงเล่าว่าผมว่าเรื่องแบบนี้มันน่าจะมีคนที่เจอแบบกวงเนี้ยจริงผมเชื่อว่าเหมือนวิญญาณคงจูนติดอ่ะก็เลยมาตามคนคนเนี้ยเหมือนที่กวงโดนอ่ะ แต่ตอนที่โดนเข้าเนี่ยพี่ผมไม่ได้มีอาการเหมือนที่ผมเคยเห็นในทีวีนะครับที่มาดิ้นมาคือความรู้สึกเราคือเราเหมือนเราหลับเราหลับไปเราไม่ได้ยินอะไรแต่เราเห็นหน้าเขา ครับ อยู่ตรงหน้าเราแบบนี้ครับเราจะไม่ได้แบบรู้สึกแบบมันอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นแค่หน้าเขาอะครับตอนนั้น อ ะ ครับโอเคนี่คือการทั้งหมดทั้งปวงนะนะฮะสนุกมากกับเรื่องนี้นะประสบการณ์จริงที่ผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะจากเรื่องของกวงนะเรื่องของดวงกมลนะนะนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากี่ปีแล้วครับกวง น่าจะตอนนั้นผมอายุ10น่าจะ16อะครับ ประมาณสัก15 16ปีปัจจุบันนี้กวงทำอะไรอยู่ว่า ผมเปิดร้านอาหารร้านนั่งคิวครับพี ่อ๋อเหรอร้านอะไร ร้าน 2K Bar and Bistro ครับ อยู่ตรง ซอยสุขสวัสดิ์38ครับพี ่โอ้โหไกลพี่เหมือนกันเนี่ยถ้าใกล้ว่าจะแวะไปอุดหนุนนะ เรียนเชิญระหว่างผมจะว่าจะชวนพี่ๆที่ร้านเนี่ยไปสนามเดอะคิสตันครับไปอุดหนุน อ๋อเอางั้นเดี๋ยวเราสลับกันมะเกิดสมมติว่ากลัวมาพี่เดี๋ยวพี่จัดทริปสักทริปนึงมาทริปแท็กซี่ผีมะทัวร์แท็กซี่ผีอ่ะครั้งนี้พี่จะไปก๋วยเตี๋ยวป่าช้าใช่ไหมแถวจรัญใช่ไหมเดี๋ยวครั้งหน้าพี่อาจจะมีการจัดทริปแบบนี้อีกอ่ะแล้วก็แวะไปกินร้านแฟนรายการเรานี่แหละอย่างเนี้ยร้านกวงเนี่ยพี่ก็แวะไปกินเออก็ดีเหมือนกันนะเออแล้วก็อุดหนุนกันเนอะอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวนะร้านกวงอยู่ตรงไหนยังไงนะฮะเผื่อว่าแฟนรายการฟังอยู่เผื่อจะแวะเวียนไปเจอกัน ชื่อร้าน 2K Bar and Bistro ครับอยู่ซอยสุขสวัสดิ์38ครับตรงข้ามตลาดบางประกอบครับ โอเคเปิดกี่โมง เปิดตั้งแต่6โมงเย็นครับ แล้วก็ยาวเลยนะมีเขาเรียกว่าเมนูเด็ดเลยมั้ยถ้าไปต้องสั่งต้องเป็นเมนูอะไรครับ กุ้งแช่น้ำปลาครับ กุ้งแช่น้ำปลานะอ้าวได้พี่เก่งจดไว้นะร้านน้องนะทริปนี้เดี๋ยวเรามีทัวร์แท็กซี่ผีเราไปกินก๋วยเตี๋ยวป่าช้าที่ของแฟนรายการนะอันนี้ก็อีกร้านหนึ่งของกวนนะแฟนรายการเราเหมือนกันอยู่แถวเขาเรียกแถวอะไรนะแถว สุขสวัสดิ์ครับ สุขสวัสดิ์โอเคกวงได้เลยยังไงขอบคุณมากนะกวงนะ คร ับ ผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมขอบพระคุณพี่ยมท่านก็มาปิดท้ายในคืนนี้กันหน่อยกับลางสังหรณ์เป็นเหตุย้อนไปเมื่อ8ปีที่แล้วประสบการณ์นี้เป็นอย่างไรครับ โอ้เรื่องนี้นี่ผมเกือบเสียคนในครอบครัวผมที ่ ลูก3คนเมีย1คนนี่เกือบเสียชีวิตนะครับถ้าผมกลับไปไม่ทันด้วยเหตุลางสังหรณ์อันนี้นะครับผมจะเริ่มเล่าก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมได้เช่าบ้านอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับ ครับ ผมอยู่ที่นี่เนี่ยผมรู้สึกว่าผมทำอะไรก็แล้วแต่มีเงินมีทองมีอะไรนะครับเหลือใช้เหลือกินแล้วมีเงินเก็บแล้วประมาณก็150,000นะครับผมทีนี้แฟนผมเนี่ย ก็ไปเห็นร้านหนึ่งเป็นร้านขายของชำ ครับ ซึ่งร้านขายของชำเจ้าเนี่ยเขาจะทำการเซ้งต่อให้แฟนผมซึ่งให้ผมเนี่ยไปขายต่อ ครับ ก็อ่ะโอเคเมื่อแฟนหลงเห็นดีด้วยแล้วก็โอเคกันก็ทำการย้ายไปอยู่เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านไม้เก่า2ชั้นนะครับเป็นห้องแถวนะครับหันหน้าชนกันนะครับจะมีอยู่ประมาณ10ห้องข้างละ10ห้องนะครับ แต่บ้านที่ผมได้ไปเซ้งต่อเนี่ยมันเป็นร้านค้าซึ่งอยู่หัวไปต้นในนั่นเลยต้นห้องเขาเลยนะครับติดกับถนนใหญ่ทำเลดีมากครับผ ม นะครับครั้งแรกเนี่ยเราก็เข้าไปค้าขายกันแล้วก็พอดีแฟนผมเนี่ยก็เป็นครูพี่เลี้ยงด้วยในโรงเรียนที่ผมเคยเรียนอยู ่ แล้วลูกผมเนี่ยก็เรียนอยู่ที่นั่นนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ค้าขายไประยะหนึ่งนะครับประมาณ1ปีได ้ ค้าขายดีมากเลยช่วงนั้นเบนเทนการ์ตูนเบนเทนอะไรเนี่ยลูกผมก็จะเป็นแบบคล้ายๆว่ารู้จักเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยฮะว่าชอบสไตล์ไหนก็ผมก็จะขายของลงของเล่นอุ้ยขายดีมากครับเสร็จแล้วเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดลางสังหรณ์เนี่ยผมได้ขับรถแท็กซี่นะครับรับผู้โดยสารเนี่ยจากบางประแก้วนะครับไปส่งที่มหาชัยแถวย่านสหกรณ ์ มหาชัยสหกรณ์นะครับผมจังหวะที่ผมขับขึ้นไปถึงผ่านเลยหน้าสหกรณ์เข้ามหาชัยผ่านหน้าสหกรณ์ไปแล้วเนี่ยผมสังเกตมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับขับตามผมมาน ะขณะนั้นผมก็มีผู้โดยสารซึ่งผู้หญิงคนเดียวเสร็จแล้วตามผมมาเรื่อยๆพอจังหวะผมจะข้ามสะพานข้ามคลองปั๊บมอเตอร์ไซค์คันนี้ได้แซงผมแล้วขึ้นไปจอดข้างบนบนสะพานนะครับหยุดผมก็เอ๊ะคุณมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเขาบอกเปล่านะพี่หนูก็ไม่รู้จักอ่ะงั้นไม่เป็นไรพอลงจากสะพานเสร็จปุ๊บผมก็ระวังตัวอยู ่ ถ้าเกิดมีอะไรผมก็กะมาชนแน่นอนนะผมก็ลงสะพานไปปุ๊บก็ถึงซอยเขาให้เลี้ยวซ้ายทีนี้ผมก็เลี้ยวซ้ายไปทีนี้เลี้ยวซ้ายไปซอยเรื่อยๆซอยนี้จะมาออกวัดซอยวัดสันท้ายนรสิงห์ ครับ ซึ่งสมัยก่อนนั้นถึงได้8ปีที่แล้วนี่ถือกันดานมากๆนะครับ ครับ ก็กระทางเข้าไปก็เป็นตัวเอสคุณป๋องนึกถึงรูปเอสเอสเลยจริงๆครับ ผ มเอสเอสจริงๆแต่เป็นเอสเอสเอสสั้นๆเอสเอสไม่ใช่เอสยาวๆนะครับก็หลังจากไปส่งเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ขับรถออกมาผมก็เข้าโค้งเอสตัวนั้นผมรีบเบรกกันครึกเลยนะครับผมไม่รู้ว่าอะไรมันขวางหน้าผมอยู่ข้างหน้าผมถอยหลังปื๊ดออกมาประมาณระยะหนึ่งปั๊บพอไฟหน้าส่องเห็นเป็นงูเหลือมขนาดต้นเท่าเสาไฟฟ้าหรือเล็กกว่าเสาไฟฟ้านิดหนึ่งครับโอ้โหแสงนี่สะท้อนตาผมวับเลยอุ้ยงูเหลือมอุ้ยเกิดมาไม่เคยเห็นงูเหลือมขนาดนี ้ ทำไงวะเนี่ยแล้วหัวเขาก็หันมาทางหน้าผมนะครับแลบลิ้นปับปับปับปับผมก็ไม่ใช่ผมคิดแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นงูธรรมดาต้องเป็นงูเจ้าที่แน ่ครับ ขวางทางผมอยู่ประมาณ10นาทีที่ผมไปไม่ได้นะครับแต่ขณะนั้นก็ไม่ได้มีรถใครผ่านไปผ่านมานะครับ เพราะมันประมาณสัก4ทุ่ม5ทุ่มแล้วนะครับผมก็เลยยกมือไหว้บอกว่าขอผมรู้แล้วท่านเจ้าที่ทางถ้าเกิดว่าผมพ้นเคราะห์พ้นโศกพ้นโรคปลอดภัยอะไรต่างๆแล้วก็ขอให้ผมเนี่ยได้ออกไปทำมาหากินเพ ื่ อเลี้ยงลูกเมียผมต่อไปเถิดพอผมยกมือลงปั๊บงูตัวใหญ่ๆที่ขวางหน้าผมอยู่เขาแว้งกลับไปที่หางเขาด้วยความเร็วหายวับเหมือนกับหายตัวได้นะวับเลย10นาทีนะครับแล้วก็หายวับเลยนะครับผมตอนที่ผมดูอยู่นี่ก็ยังไม่ไปไหนนะไม่ขยับไปเยื่อนนะพอผ่านไปได้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมขึ้นมาตรงเชิงสะพานปั๊บผมก็ไม่เห็นมอเตอร์ไซค์2คันละผมก็เลยยกมือไหว้เขาอีกครั้งหนึ่งว่าขอบคุณท่านเจ้าที่เดินทางมากอาจจะเป็น2คนเนี่ยคอยดักป้นดักจี้ผมผมคิดอย่างนี้นะครับแล้วผมก็ขับรถมาก็มาส่งรถเสร็จเลยผมก็กลับไปถึงบ้านทีนี้ผมก็เข้าไปในบ้านผมก็นอนกลางวันใช่ไหมครับผมก็เกิดฝันขึ้นฝันว่าที่นอนเนี่ยที่นอนใหญ่ๆของผมเนี่ยนะไปพาดกับประตูร้านผมแต่ร้านผมเนี่ยก็จะเป็นประตูไอ้มูลี ่ เป็นประตูม้วนนะครับทีนี้ผมฝันเห็นไฟเนี่ยกำลังไหม้ที่นอนผ ม แล้วผมนี่ก็ไม่ได้ตะโกนขอให้ใครช่วยนะครับผมก็ไปตีดับจนผมสำลักควันแล้วผมก็สะดุ้งตื่นเสร็จแล้วผมก็นำเรื่องเนี้ยไปบอกกับแฟนผม บ อกว่าเฮ้ยแม่เนี่ยพ่อฝันอย่างเงี้ยสงสัยเราพบ ผมจะฝันเรื่องอย่างเงี้ยผมจะรู้เลยว่ามันมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแน่นอนเลย ครับ นะครับไม่ย้ายที่อยู่หรือแมลงนั่นน่ะแฟนผมก็เลยบอกว่าเออพอคิดมากน่ะไม่มีอะไรใช่มั้ยผมก็ตกเย็นปุ๊บผมก็ออกไปขับรถแท็กซี ่ครับ แต่วันนั้นผมขับรถเนี่ยประมาณเที่ยงคืนผมขับรถไม่ได้ตังค์แล้วผมไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้มันเป็นแบบโดนจิตโดนใจผมไม่ให้ผมได้ตังค์ให้ผมหงุดหงิดให้ผมจะให้ผมกลับบ้านอย่างเดียวเลยผมก็เลยตัดสินใจอ่ะเอารถส่งอู่ประมาณเที่ยงคืนนะครับแล้วผมก็นั่งรถแท็กซี่เนี่ยกลับไปที่บ้านผมนะครับเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นตัวที่ผมเปิดประตูหัวเหล็กขึ้นนะครับผมเอ๊ะทำไมไฟในห้องมันมืดไปหมดเลยผมก็เดินเข้าไปปิดเปิดไฟปั๊ บ เอ้าไฟฟ้าไม่ติดไฟบ้านผมอ่ะถูกตัดผมไม่รู้นะฮะผมรู้จากแฟนผมไปหลังว่าไฟผมถูกตัดผมก็หันหน้าไปปุ๊บเอ้ยอะไรไฟอะไรมันลุกชนไฟมันกำลังไหม ้ ไฟกำลังไหม้ในห้องน้ำที่ลูกกับแฟนผมเนี่ยเขาไปจุดแต่ตรงที่วางสบู่อะฮะเป็นพลาสติกตรงนั้น ครับ แล้วตรงนั้นมันก็วางสูงมันก็จะติดกับเพดานก็จะเป็นฝ้าบอร์ดกำลังลุกไหม้แบบโอ้ยสว่างมากเลยครับสว่างจนผมตกใจเพราะผมตกใจผมก็รีบวิ่งเข้าไปที่ห้องน้ำแล้วก็ดับพอดีดับทันพอดับเสร็จปุ๊บผมหันมาที่บันไดมันมีเทียนนะครับกำลังลุกไหม้บันไดผมแล้วก็ตรงหัวบันไดที่ขึ้นไปชั้นบนชั้นสองเนี่ยนะครับกำลังลุกไหม้ไอเสือน้ำมันอยู ่ครับ ผมรีบเอาผ้าทีริ้วที่อยู่ที่ห้องน้ำผมอ่ะถือขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็ตีไฟดับแต่เหตุการณ์ที่ผมไม่คาดคิดที่สุดคือผมเปิดห้องไปปั๊บไฟกำลังไหม้หัวเตียง อุ้ยเหรอ ไหม้หัวเตียงที่เมียผมและลูกผมเนี่ย นอนอยู่ แล้วทั้งหมด4 คนเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยครับว่าไฟกำลังไหม้ครับ เดี๋ยวนะเขาหลับอะฮะ เขาหลับสนิทเลย คือหลับลึกหลับสนิทเลย หลับสนิทเลย ครับ ผมก็เลยเอาผ้าเนี่ยไปตีไฟแล้วก็ดับแล้วก็ปลุกเมียผมบอกว่าเนี่ยทำไมถึงจุดไฟขนาดนี้อะไรก็ต้องว่าเขาไปนะครับด้วยความโมโหถ้าเกิดเหตุการณ์เนี่ยพ่อไม่กลับมาตอนนี้พ่อจะมีพวกเองอยู่ไหม โอ้ยโชคดี โอ้โหผมแบบโอ้โหนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมคือมันช็อกกับช็อกผมเกิดมาผมไม่เคยช็อกขนาดนี ้ แล้วถ้าเกิดผมไม่กลับมาเนี่ยนอกจากครอบครัวบ้านทั้งหมด10ห้อง10หลังผมเชื่อได้ไม่เกิน15นาทีคือเป็นเพลิงแน่นอน ครับ เพราะเป็นบ้านเก่ามา30กว่าปีแล้วครับเป็นเชื้อเพลิงดีๆนี่เองครับ แล้วสาเหตุล่ะพี่โยมหมายถึงว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นจากเพราะว่า ก็คือผมก็ไม่รู้นะคืออย่างนี้คือแฟนผมเนี่ยนอกจากเขาถูกตัดไฟใช่ไหมครับแล้วเขาก็เข้าห้องน้ำก็เอาเทียนไปจุดเพราะที่ร้านผมขายของก็จะมีเทียนเยอะ ครับ ทีนี้ไอ้ลูกๆก็จะจุดทางขึ้นบันไดแล้วก็จุดตึงแล้วก็ไปจุดตรงหัวเตียงวางไว ้ครับ ขณะนั้นก็เผลอหลับไปแล้วเหตุการณ์นั้นผมมันจังหวะที่ผมต้องไม่รู้อะไรมันเข้าต้องโดนผมเข้ามานะครับหลังจบเหตุการณ์นั้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็ผมก็ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดนะครับตกลงก็ต้องได้ย้ายบ้านอย่างกระทันหันนะครับคือมีเงินโต๊ะเนี่ยเงินกู้เนี่ยที่แฟนผมไปเป็นหนี้มาซึ่งผมไม่ได้รับรู้ตรงนั้นเลยนะครับก็มาทวงก็เลยอยู่กันไม่ได้ด้วยความร้อนก็เลยต้องรีบหอบลูกหอบเมียเพราะความกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายลูกเมียเราเลยอยากจะทันหันโดยแทบไม่ได้ขนของอะไรออกมาจากในร้านเลยนะคร ับ โอ้โห อันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นลางสังหรณ ์ คือผมจะมีลางสังหรณ์อย่างเงี้ยบางทีก็ไฟไหม้ขี้ริ้วผ ้ าขี้ริ้วเนี่ยอ่ะลักษณะผ้าขี้ริ้วเนี่ยก็ไม่หนักบางทีไหม้กระดาษอย่างเงี้ย อ ย่างที่ผมอยู่ในที่ปัจจุบันนี่ก็คือนอนอยู่ก็ฝันว่าไฟไหม้กระดาษเสร็จแล้วผมก็ไปดับมันทันเสร็จปุ๊บก็มีเรื่องย้ายก็ปรากฏเท่าแก่ผมเนี่ยเขาก็ให้ผมมาอยู่ที่ใหม่ก็คือที่ชั้นล่าง คือ ติดแอร์ให้อยู่ห้องอย่างดีทุกอย่างคือจากที่นั้นคือย้ายมาอยู่ที่ดีขึ้น ครับ คือให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับผมก็ลูกกับเมียก็เลยได้มาอยู่กับที่ดีขึ้นก็คือผมก็ย้ายจากตรงนั้นผมก็จะมาหาเท่าแก่ผมคือเท่าแก่ผมกับผมเนี่ยคือเขารักผมเหมือนน้องชายทุกคนใช่เท่าแก่ผมเนี่ยอุปถัมภ์ค้ำจุนอยู่ตลอด ครับนะครับโอ้ก็ถือว่าโชคดีนะ โอ้ถ้าเกิดวันนั้นมันกลับไปบ้านไม่ทันเพราะว่าปกติเวลาที่เกิดเหตุเพลิงไหม้มันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเวลาที่เราจุดเทียนจุดธูปอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เขาเรียกว่าไฟฟ้าลัดวงจรแต่ว่าในเคสแสดงว่าไฟดับเราโดนตัดไฟปรากฏว่าทางครอบครัวก็เลยเอาเทียนไปจุดนั่นแหละคือสาเหตุที่ทำให้เกือบจะเกิดเหตุเพลิงไหม ้ถูกต้องครับ โอ้โหก็โชคดีนะโอ้อะไรไม่รู้มันจะโดนจิตโดนใจหรือจะเป็นลางสังหรณ์แล้วไม่รู้แต่น้อยคือทำให้เราโชคดีอ่ะ หัวเตียงไม้นะครับไม่แบบลุกขึ้นแบบโอ้โหแต่มันก็อัศจรรย์ใจตรงนี้ว่าเออผมตีระดับน่ะ ครับอ่ะก็ถือว่าโชคดีพี่โยมนะเออถือว่าเป็นครั้งหนึ่งก็แล้วกันบางทีเรื่องราวแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากเหมือนกันนะนะครับแต่ถือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเหตุจูงใจที่เป็นลางสังหรณ์ให้เราได้กลับไปช่วยเหลือบ้านเราด้วยทางก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคละนะครับได้ครับพี่โยมถ้างั้นคือพรุ่งนี้เราเจอกันเนาะนะฮะแล้วพรุ่งนี้พี่โยมยังไงพี่โยมจะวิ่งรถกลางวันไหมหรือว่าพักผ่อนแล้วก็กลางคืน ไม่ครับผม อ๋อเหรอ ผมเนี่ยถ้าเกิดไม่เป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าไม่ตะวันไม่ตกดินก็จะไม่เจอผมอ่ะ อ่ะโอเคท่านก็แสดงว่าพี่ยมพักผ่อนให้เต็มที ่ทุกวันนะ ฮะล่ะพักผ่อนให้เต็มที่นะ ปีสามครับผม แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเอาผมถามคร่าวๆแล้วกันนะพรุ่งนี้จะพาเราไปเส้นทางไหนอย่างไร ก็วางทิปเอาไว้กับคุณเก่งไว้ว่าก็คืออาจจะไปแถวหนึ่งเราสตาร์ทไปก็เข้าถนนวิภาวดีนะคร ับ เข้าวิภาวดีมาแล้วก็เข้าพหลโยธินมาก็อาจจะลงวัดเสถียรนารีนะครับผมแล้วก็จากนั้นก็จะไปแต่ผมจะพามาจุดหนึ่งนะครับที่คิดว่าเป็นจุดพีคจุดที่ผมเคยเห็นเขาถึง2ครั้งแล้วครั้งแล้วนะก็จะเรียกว่าตลาดบางน้ำผึ้งอันนี้ขอบอกทางแฟนรายการเลยถ้าที่นี่ดี ครับ นะครับผ มฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเขาเรียกว่าเราจะทำในสิ่งที่เป็นปกติเลยนะฮะก็คือถ้าเราเจอเราเห็นเราก็รายงานตามนั้นนะแต่ถ้าเกิดไม่เจอไม่เห็นไม่รู้สึกก็รายงานตามนั้นเลยนะครับนะผมว่าบางทีทั้งตัวพี่เก่งทั้งตัวพี่ยมแล้วก็ตัวน้องกันตัวน้องเป้ที่จะนั่งไปเบาะหลังอีก2ท่านเนี่ยผมว่าไม่แน่4คนนี้บางทีอาจจะมีบางอย่างที่เป็นเคมีลงตัวพอดีด้วยกันแล้วก็อาจจะสื่อสารกับวิญญาณก็เป็นไปได้นะเออลองดูกันละกันนะฮะเอาละพี่ยมยังไงพรุ่งนี้เจอกันนะ ครับผมสำหรับบ้านคุณกวงนะที่นั่นก็อยู่ห่างกับผมนิดเดียว อ๋อเหรอ ครับผมอยู่ห่างกันแค่ไม่ถึงสัก400เมตรห้าร้อย เนี่ยมีข้อ การผมอยู่ตรงกิโลเก้าตรงศาลเจ้าเขารู้จักครับ เหรอฮะนี่มีข้อความหนึ่งส่งมาจากคุณไม่รู้ไม่ชี้บอกว่าพี่ยมแถวย่านบ้านผมเลยกับเรื่องที่พี่ยมเล่ามาเมื่อกี้เนี่ยแสดงว่าก็อยู่ในระแวกเดียวกันเหมือนกัน คร ับ ใช่คร ับ โอเคได้ครับพี่ยงเงี้ยพรุ่งนี้เจอกันนะพรุ่งนี้พี่ขวัญจะเข้ามาก่อนครับประมาณสักเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งอาจจะได้ปูได้เกลื่อนกันมาหน่อยเดี๋ยวผมจะมารีบรับหน้าที่ต่อหลังเที่ยงคืนครึ่งกันละกันนะ ครับผม แล้วพรุ่งนี้ขับรถอย่างปลอดภัย ประมาณ4ทุ่มนะฮะเพราะว่านัดกันเวลา4ทุ่มก ็ได้ นะ ครับโอเคได้ครับพี่ยงขอบคุณมากและเจอกันขอบพระคุณครับสวัสดีครับ